Hendrik de Jong was een man met stijl. Een klassieke 19e-eeuwse heer. Tenminste, zo leek het. Want achter die façade schuilde een verleider, een oplichter en waarschijnlijk zelfs een seriemoordenaar. Steffi van den Oort schreef een historische roman over deze Nederlandse Jack the Ripper en ze is zo te gast. En daarnaast, wat was de huidskleur van Cleopatra? Was ze wit, zoals de actrice Elizabeth Taylor die haar ooit speelde? Zwart, zoals de Britse actrice die haar in een nieuwe Netflix-serie speelt? Of leek ze misschien meer op de vrouwen die tegenwoordig in Egypte wonen? Het klinkt als een wat triviale vraag, maar in Amerika en Egypte lopen de gemoederen hoog op over deze kwestie. En Egyptoloog Daniel Soliman die legt straks uit waarom. De column is vandaag van John Jansen van Galen en na 11 uur een nieuwe aflevering van de serie De Jurk en het Scheepswrak. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken moeten we het met een heel groot zoutvat nemen. De Russische claim dat de drone-aanval van afgelopen week op het Kremlin het werk was van Oekraïne. Waarschijnlijker is namelijk dat de actie een false flag-operatie is. Een poging om een zelfgeorchestreerde oorlogsdaad in de schoenen van de tegenstander te schuiven. En dat wordt deels vermoed omdat Russen bij kans gespecialiseerd zijn in de militaire tactiek van de false flag. In de Russische geschiedenis werd hij op essentiële momenten steeds uit de hoed getoverd. En historicus Ivo van der Weijdeven, die weet er alles van. Ja. Goedemorgen. Hallo. Ja, vertel eventjes, wat was er, voor wie het gemist heeft, wat is er nou afgelopen week gebeurd met die drone? Ja, heel in het kort. De Russische autoriteiten zeggen dat ze 2 drones hebben onderschept boven het Kremlin. Er lekten ook beelden uit waarbij je een ontploffing ziet vlak boven de werkkamer van Vladimir Poetin, 's nachts, waar hij dan ook niet is. En eigenlijk meteen werd dat gevolgd door een verklaring dat dit een moordaanslag was geweest op Poetin en dat de Russen zich het recht voorbehielden om waar dan ook, op welke manier dan ook, terug te slaan. Ja, en dus het klinkt vrij dramatisch, een moordaanslag. En, ja. En echt in het hart van Moskou, boven het Kremlin. Op het nippertje is hij dus die drone er dus weggeschoten. Wat denk je? Wie denk je dat erachter zit? Ja, dat is natuurlijk nog een beetje giswerk. Maar als je nu met zo'n moet vragen om daar geld op te zetten, dan zou ik zeggen, dat zijn toch de Russen geweest. Hè? Mm-hmm. De beelden die uitlekten, direct met een verklaring erbij. Terwijl ze normaal altijd heel stil zijn over hun mislukkingen. Want het is natuurlijk een mislukking dat het vlak boven het Kremlin gebeurt. En ook een heel klein explosief eigenlijk, wat je op een heel groot doelwit afvuurt. Dus het is een beetje een kneuterige actie waar wel heel snel op gecapitaliseerd wordt door de Russen. Dus ik zou zeggen een false flag operatie, dat ze er zelf achter zitten. Ja, precies. En zijn er eigenlijk in deze oorlog ook al eerder van dit soort momenten geweest, waar de vraag heeft gespeeld van wie zit er nou precies achter? Dat is het zou dus ook niet de eerste keer zijn, inderdaad. Dat vraag je goed. In 2022, vlak voordat die aanval begon, toen was er ook al een sfeer in de Donbass van dat Oekraïnse sabotageteams daar actief zouden zijn. Daar lekte video's van uit. En die waren ook heel knullig in elkaar gezet. Daar kwam Bellingcat al vrij snel achter dat de geodata niet klopte en de datum niet klopte, de metadata dus. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk ook een opzichtige poging om de Oekraïners de schuld in de schoenen te schuiven. Om dan vervolgens te zeggen, ja, wij moeten optreden om de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk te verdedigen. Dus je zegt Oekraïense sabotageteams die eigenlijk Russen waren in dit geval. Ja, video's die werden helemaal niet daar opgenomen. De datum klopte niet. Er zat allemaal fouten in, waardoor het onduidelijk was of eigenlijk wel die Oekraïners erachter zouden zitten. En die ontkennen natuurlijk ook. Ja, precies. Dus dat is ook een vorm van misleiding, maar misschien niet specifiek een false flag. Want leg nog eventjes uit, wat is dat nou precies en waar komt die term vandaan? Ja, false flag, dan moeten we eigenlijk terug naar de 16e eeuw. Hè. De piraterij eigenlijk, daar komt het vandaan. Je vaart met je piratenschip rond, gooit een vlag uit van een bevriende natie, nadert een schip en op het laatste moment dan blijkt toch dat je niet bevriend bent, maar dat je het schip gaat enteren. In piratenfilms wordt altijd mooi de Jolly Roger nog even gehesen om duidelijk te maken. Zo'n vlag met een doodskop. Die doodskop erop. Ja. Maar dat is het wel. Hè. Je doet je voor als iemand anders om daar militair voordeel bij te behalen. Ah, en, precies. Ja, dat zie je dus door de geschiedenis heen heel vaak gebeuren in oorlogssituaties. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik wist dat dus helemaal niet. Sterker nog, bij false flag, ik dacht vooral aan complottheorieën. Bij mij doet het denken aan mensen die zeggen van 9-11 wordt wel eens gezegd, dat is een false flag. Ja. Dan wordt er gezegd van, dat zat de CIA eigenlijk achter, was georchestreerd. Ja. Maar dat is dus niet zo. Het is een legitieme, of nee, niet legitieme, maar legitiem, het is een niet willen zeggen. Militaire tactiek. Ja, het is een tactiek die je heel vaak tegenkomt in oorlogstijd. En Sun Tzu zei al in zijn De Kunst van het Oorlog Voeren, oorlog is misleiding. En dit is wel een hele bijzondere manier om te misleiden. Ja, je zegt het gebeurt heel vaak in oorlogen. Noem eens een voorbeeld van een beroemde of belangrijke valsvlaag. Ja, een heel belangrijk voorbeeld is eigenlijk het begin van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Vlak voor de invasie van Polen viel een groepje Polen een radiostation bij het toen nog Duitse Gliwice aan. Veroverde dat, zond een anti-Duitse boodschap uit. En dat was voor Hitler reden om die invasie te beginnen. Maar in werkelijkheid waren het SS'ers gekleed in Poolse uniformen. Ze lieten ook lijken achter van gevangenen in Poolse uniformen. Vormen. En ja, dat was wel een manier om zeg maar te zeggen van ja, kijk, de Polen vallen ons aan. Er is een sprake van agressie en we moeten nu terugslaan. Dus we beginnen met die invasie. Ja, maar dat is wel opmerkelijk, want je zegt nu eigenlijk. Ja, zeg je dan nu de Tweede Wereldoorlog is begonnen met een vals vlijkoperatie? Nou ja, de eerste schoten worden natuurlijk altijd gezegd dat is die Schleswijk-Holstein geweest, dat oefenschip daar bij de Westerplatte. Misschien zijn dit wel de eerste schoten. Maar inderdaad is het zo dat men kennelijk een reden nodig had om ondanks al die opgeklopte oorlogsretoriek die Hitler al lang bezigde te mogen binnenvallen. Dus een soort excuus. Ja, precies. Dat is toch wel opmerkelijk, want nooit over gehoord. En dat het zo'n belangrijk moment is. Als we ons dan op Rusland richten. Ik begreep van jou dat dus de Russen er echt in gespecialiseerd zijn. Ja. Wanneer hebben ze dit eerder toegepast? Nou ja, eigenlijk sinds 1917, sinds de Russische revolutie, doen ze het al vaker. We hebben het hier over de winteroorlog gehad in 1939, dat Rusland-Finland binnenviel. Toen volgde ze eigenlijk ook dat Gliwice-model. Er werd een Russisch dorpje beschoten vlakbij de Finse grens. En daarvan beweerden de Russen, dat zijn de Finnen, dus we vallen aan. En misschien nog wel een beter gedocumenteerd voorbeeld is de Praagse lente in 1968. Toen de Duitse tanks daarna, of de Duitse tanks, hoor mij, de Russische tanks daarna naar binnen rolde om de orde te herstellen. Ja, dat was een socialistisch broedervolk. Daar kon je eigenlijk ook niet zomaar mee binnenvallen. Ook al was daar sprake van een soort opstand. Er was een nieuwe leider gekozen, Dubček. Die had oren naar een hervormingsagenda waar heel veel jonge studenten voor pleiten. En ja, Rusland wilde ingrijpen, maar zat toch een beetje met de hand in het haar van hoe verantwoorden we dat nu? En toen kwam Andropov, de hoofd van de KGB, die kwam met het idee van nou, we gaan Russische agenten daarheen sturen, echt in deep undercover. Die moeten zich voordoen als mensen uit het Westen. Die moeten het vuurtje opstoken. Mm-hmm. En er werd op een gegeven moment ook een lading oude wapens uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, die heel handig voor de Russen verpakt zaten in dozen met Made in USA erop. Oh, dat is wel verdacht. Ja. Dus het idee was dan om te zeggen, Exact, het idee was de Amerikanen zitten erachter. De CIA is deze revolutie aan het voorbereiden. Het Westen bedreigt die vriendelijke Tsjechoslowaken. Wij moeten gewapende hand ingrijpen om ze te beschermen, die broedervolkeren. Dus dat klinkt wel een beetje bekend met de methodes en de verhalen die Poetin vertelt over Oekraïne. Hè, dat hij daar ook moet optrekken om de Oekraïners te beschermen tegen het Westen, tegen het naziregime in Kiev. Dat is het model wat Andropov dus ook had voor de Praagse lente in 1968. Ja, en dat is dus toch nog eventjes, voor wie is dan zo'n theaterstuk bedoeld? Laten we zeggen dat dat geval in 68. Ja, is dat dan voor het Westen? Of is het voor de Tsjechoslowaken? Of is het voor gewoon het hele Sovjetblok? Eigenlijk voor het hele Sovjetblok in dit geval. Hè, ik zei al, het is een broedervolk, dat val je aan. Dan moet je toch wel een soort reden voor hebben waarom je dat doet. En het is eigenlijk ook altijd een soort schaamlap. Hè, net zoals daar bij Gliwice, de Duitsers. Een soort excuus van, ja, weet je, we moeten dit wel doen. Dat is eigenlijk iets waarvan je altijd weet dat het internationaal rotzooi oplevert. Je gooit een false flag operatie tegenaan om dan te rechtvaardigen dat je zelf eigenlijk een agressieve daad doet. Ja, en toch ben ik wel benieuwd. Het lijkt mij niet makkelijk voor historici om vast te stellen hoe weet je nou of iets een false flag is? Hoe weet je dat het echt nep is? Bijvoorbeeld in dit geval van 68. Hoe weten wij dat die Russen, dat de KGB erachter zat en dat er niet een CIA-plot was? Nou ja, in dit geval, en daarom haal ik het ook aan, zijn er later documenten uitgelekt. Een overlopen spion die nam een heel groot KGB-archief mee. En daar stond dit plan in en dat het uitgevoerd is. En je kunt dus ook die krantartikelen van die vondst van die Amerikaanse, tussen aanhalingstekens, wapens terugvinden. Dus dan past het plaatje. Vaak heb je dan nog wel een paper trail wat dit bewijst. Mm-hmm. Maar het is wel ingewikkeld om als het gebeurt, om het dan te doorzien. Ja, precies. Nou ja, en in 68, het was dus eigenlijk, je zegt die Andropov, dat was de hoofd van de KGB, die zat achter deze false flag operatie. Ja. Nu weten we dat Poetin vroeger ook bij de KGB zat. Ja. Heeft hij misschien in de KGB-schoolbanken ook dit soort tactieken geleerd? Nou ja, hij heeft dus op de naar Andropov genoemde school gezeten. Hij zag Andropov echt ook als een soort voorganger, als een soort mentor. Hij schijnt, ik weet niet of dat waar is, ook een portretje van Andropov te hebben gehad in zijn kamer aan dat instituut. Eigenlijk als je naar Poetins eigen origin story gaat kijken, hoe is hij aan de macht gekomen, dan zou je ook kunnen zeggen dat het ook een false flag operatie was. In 1999 is hij door Jeltsin tot premier benoemd. En niet lang daarna vlogen allerhande flatgebouwen in Russische steden de lucht in. Honderden doden. En er werd het Kremlin wees naar de Tsjetsjenen. En zij hadden dat gedaan. Zij zaten erachter. Tsjetsjenië was toen een opstandige republiek. De Russen hadden daar in de Eerste Oorlog verloren. En dat rammelde eigenlijk ook meteen. Er werden hele zware explosieven gebruikt die alleen de FSB, de opvolger van de KGB, waar Poetin ook nog directeur van is geweest, die konden daarbij, of het leger. Op een gegeven moment werden er zelfs bij een verijdelde aanslag 2 FSB'ers aangehouden. En toen beweerde de toenmalige directeur Patrushev, nu ook hoog in het Kremlin, dat het een oefening was geweest. Dat hij alleen maar wilde laten zien van dit kan gebeuren. Let wel op mensen, want de Tsjetsjenen zitten erachter. Ja. Dus dat rammelde toen, maar het was voor Poetin wel een aanleiding om een nieuwe oorlog te beginnen in Tsjetsjenië. Dat liep toen wel goed. Dat zorgde voor hele hoge populariteitscijfers. En uiteindelijk werd hij werd natuurlijk tot president benoemd met oudjaar. Maar ook die verkiezingen won hij toen met grote cijfers. Dus hij heeft ook wel een reputatie samen met zijn KGB-mensen in het Kremlin om dit soort acties uit te voeren. Ja, en als we dan teruggaan naar de drone-aanval van deze week. In dit geval, wie is hier eigenlijk het publiek als dit een false flag is? Is dit dan ook weer, is dat het Westen of vooral de Russische bevolking zelf? Nou ja, had natuurlijk die verklaring, hè, we behouden ons voor om terug te slaan. Dus het was dan een soort rechtvaardiging voor eventuele escalatie die we gelukkig nog niet echt hebben gezien. Maar het is denk ik ook wel bedoeld voor de eigen bevolking. Je zag heel mooi die podia voor 9 mei, die overwinningsparade die daar moet plaatsvinden komende week. Ja, dat is de grote, dat is een hele belangrijke dag hè, in Rusland. De herdenking van de overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En Poetin heeft daar zijn hele geschiedenisverhaal omheen geconstrueerd. En het is ook echt een soort moment van trots en eer. En als het wordt nu gespeculeerd van gaat hij daar nu wel staan? Durft hij het wel aan dat nu de drones over zijn hoofd vliegen? En als hij daar straks gaat staan, dan is het natuurlijk ook wel heel mooi om te laten zien van ik maak niet uit wat er gebeurt, ik sta er toch. Ook al merk je wel dat op andere plekken in Rusland allerlei parades zijn afgelast. Ja, oké. Okay. Dus, ja. Maar dus jij zegt het heeft eigenlijk een dubbel doel. Een beetje ook voor de buitenwereld. Ja. Voor het geval dat zij nu gaan escaleren. Ja, dat hebben ze in Oekraïne. Nou ja, ze hebben ook al meer gebombardeerd, toch? Dagen. Ja. En ook binnenlands kunnen ze dus ook Poetin weer neerzetten als de het is een beetje heel raar, want je zou ook zeggen van die luchtverdediging van jou is kennelijk zo zwak dat de drones tot aan het Kremlin komen. Het is ook wel een gok die ze ermee nemen. Het toont ook wel zijn zwakte een beetje aan. Dat is ook wel het gevaar, want een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. Mm-hmm. Maar het is wel een boodschap voor intern en extern gebruik. En dat is ook wel heel belangrijk om een beetje te bedenken bij deze false flag operaties. Als je wil weten wie zit erachter, bedenk dan altijd even wie heeft er voordeel bij. Wie spint hij nou het meeste garen bij deze actie? En de Oekraïners, eerlijk gezegd, ik zie niet echt het nut in voor hen van zo'n aanval. Zo'n halfslachte, mislukte aanval op het Kremlin. Dat kan alleen maar negatief voor ze werken. Midden in de nacht, dat zouden ze dan op een beter tijdstip doen. En misschien ook met zwaardere explosieven, even speculerend. Hè. Ik weet natuurlijk niet precies wat er gebeurd is. Dus als je bedenkt wie heeft hier voordeel bij, dan kom je al wel vaak dichterbij wie zit er achter die false flag operatie. Ja, en dat is misschien een goede manier om ons ook te kunnen weren tegen dit soort tactieken. Dat we er niet in trappen. Ja, precies. Opletten. Ja, goed opletten. En gelukkig staat de moderne technologie ons ook toe om, zoals Bellingcat in februari 2022 deed, die beelden te ontmantelen en te zeggen van kijk, het is duidelijk fake. Dat maakt het wel makkelijk. De techniek is ook wel verder voortgeschreden. Ja, en wat ik vind toch wel heel fascinerend. Jij vertelt dat dit een tactiek is die eigenlijk heel veel gebruikt is in in oorlogen. Terwijl we er, of ik heb er niet zoveel van gehoord. Is toch opmerkelijk dat zo'n relatief onbekende psychologische truc zo belangrijk is. Wat zegt dat eigenlijk over, ja, over oorlog? Ja, ja, je denkt misschien altijd van oorlog, dat gaat volgens regels. Hè, en degene met het grootste leger wint. En nou ja, natuurlijk, als je een overmacht hebt, dan maakt het dat makkelijker. Maar dat maakt het ook juist zo dat als je dan een kleiner leger hebt, als je in, de, ja, als je in het nadeel bent, dan ga je niet volgens het regel spelen. Dan ga je vals spelen. En dat zit ook wel een beetje in false flag, hè, vals spelen. En ze zeggen wel eens all is fair in love and war. En nou, dat blijkt dan maar weer met dit soort operaties. Ja, dus wat dat betreft zou het misschien ook kunnen zien als een teken van zwakte dat dit wordt ingezet. Dat zou zeker kunnen, ja. Ja, oké. Okay. Nou, heel erg bedankt Ivo van der Weijdeven voor dit lesje vals flag. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Een jonge man die een week geleden naar Boston is gekomen heeft de interesse van de schone sekse gewekt, sensatie veroorzaakt in een hotel en het politiebureau in beroering gebracht. Aldus meldde een lokale krant, The Boston Sun, in 1898. En die jonge man, dat was een Nederlander, Hendrik de Jong. Een man die de wereld overreisde, vrouwen verleidde en dan verdwenen die vrouwen op mysterieuze wijze. Wie waren deze vrouwen en had Hendrik de Jong ze vermoord? Historicus en journalist Steffi van den Oort die onderzocht die vragen en speculeert over mogelijke antwoorden in haar historische roman De Vrouwen van Hendrik de Jong. Goedemorgen, Steffi. Goedemorgen. Ja, stel deze charismatische, ik vermoed toch, ja, charismatische man aan ons voor, Hendrik de Jong. Ja, hij moet sowieso charisma hebben gehad, ja. Anders breng je het niet zo ver. Nou ja, ver. Je moet je voorstellen dat het een man was met, dat heb ik uit getuigenissen en stukken die ik heb gevonden, ontzettend opvallende ogen. Felblauw, maar eigenlijk bijna wit. En een van de verklaringen die ik heb gelezen stond ook van, als je die ogen eenmaal had gezien, dan vergat je ze niet meer. Wat lastig is voor iemand die uiteindelijk misschien niet gevonden wil worden. Had hele felle, indringende ogen. Had een hoge zijde hoed op. Wij kennen zo'n hoge zijde hoed alleen maar als iets van vroeger of bruiloften. Maar dat moet ook een soort indruk hebben gemaakt. Het was een heer, zo zag hij eruit. Spierwit boordje, glanzend geboeste schoenneus inderdaad. En altijd een sigaar in de mond. En dan geen slap sigaar die er een beetje slap bij hangt. Maar die sigaar die stak vier omhoog. En zelfs daarvan heb ik het geheim ontfutseld. Mm-hmm. Hij had namelijk de gewoonte om eigenlijk een halve lucifer in het mondstuk te steken. En dat stak hij tussen zijn tanden. Had trouwens witte, opvallend witte tanden. Hij wilde ze misschien wit houden. En daardoor bleef die sigaar ook mooi rechtop staan. Dus hij was wel iemand met een voorkomen die binnenkwam. Ja, en waar duidelijk over nagedacht was. Ja, om een bepaalde indruk te wekken. Absoluut. Ja. En hij had iets van een heer. Maar er zijn ook mensen die over hem verklaren en dingen vertellen als, misschien had hij toch meer iets van een bediende in de kleding van een heer. Dus je kon het afhankelijk van wie hem zag. Hij had ook iets ongelooflijk vlugs, weet ik, uit de stukken. En dat weet ik trouwens ook uit de Bordewijk, de schrijver van Karakter. Die heeft ook nog een keer een 2-pagina groot artikeltje aan hem gewijd. Want die was ook advocaat. En die kende Hurlbrink, die hem ooit in een zaak voor oplichting had verdedigd. En die beschreef hem ook. En Hendrik de Jong had iets ongelooflijk vlugs over zich heen. Ik wil niet zeggen ADHD, maar vingervlugheid, snelbehendigheid. En je zegt al, er zijn rechtszaken tegen hem geweest. We weten ook dat hij nooit echt nooit veroordeeld is voor moord. Wat toch waar hij wel verdacht van is. Waar is hij wel voor veroordeeld? Of waar hebben ze hem wel opgepakt? Oplichterij dus, ja, of zo? Iemand van moord veroordelen is heel moeilijk. No body, no case. Ik geloof dat ze Al Capone uiteindelijk ook een belastingontduiking hebben gepakt. Voor oplichting is hij gepakt. Maar in Nederland en inmiddels ook ver daarbuiten was hij wel beroemd, beter gezegd berucht. Dus die zaak, je moet je voorstellen bij de rechtbank in Amsterdam waar dat speelde. Dan stonden de straten vol. Het verkeer kon er niet meer door. In die zin was hij een beetje een soort BN'er of een beruchte Nederlander, kan ik beter van maken. Ja, en van waar jouw interesse in deze man? Nou, ik had ooit een artikel over hem gelezen en een Nederlandse Jack the Ripper. Scotland Yard had hem op het oog als zijnde een Ripper-suspect. Het was altijd in mijn hoofd blijven spoken. Daar moet ik nog een keer iets over schrijven. Maar hoe meer ik eigenlijk over die man begon te lezen, hoe irritanter ik hem ook begon te vinden. Misschien ook niet zo gek. Ja. Want hij ontmoet allerlei vrouwen en daar gaat het boek dan over. Sommigen verdwijnen, anderen overleven het wel. Maar het gekke is, eigenlijk hoe meer ik over hem las, hoe meer ik eigenlijk gefascineerd raak door wie waren die vrouwen nou eigenlijk? En dan vind je dus, van een van de vrouwen heb ik een foto, de Engelse Sarah Ann, die staat ook op het omslag. Een blonde Engelse verpleegster. En een andere vrouw, daarover lees je dan bijvoorbeeld de 40-jarige juffrouw Maria Schmitz uit Amsterdam. Mm-hmm. En daarover lees je dan dat het een grote vrouw is, zwaar van boezem en een opzienbarende taille en valse voortanden. Het was trouwens een hype, valse voortanden. Vrij veel mensen die ik tegenkwam hadden hele mooie voortanden, maar het waren insteektanden. Ik raak gefascineerd. Ja. Wie zijn die vrouwen? Wie zijn die vrouwen? En ik had het idee, zit daar een lijn in? Er zit een lijn in. Ik had sowieso het idee, dan ga ik daar het boek over schrijven. Wat is de lijn die erin zit? Ze zijn eigenlijk, sommigen zijn jong, maar deze dame was dus al 40 met die zware boezem. Een beetje komen ze uit de lagere klasse, maar ook wel de middenklasse. En wat is er lijn erin? Ze hebben allerlei motieven om natuurlijk met hem in zee te gaan. Dat kan armoede of verveling zijn, maar ook dat ze verliefd worden, het avontuur zoeken. En dan moet ik erbij zeggen, een paar van die vrouwen, die heb ik dus ook daadwerkelijk gevonden. Letterlijk eigenlijk. Heel tragisch. Ik was al aan het boek begonnen en ik had al heel veel materiaal gevonden. Want strafdossiers in archieven, die leveren gewoon ontzettend mooie verhalen op. En daar ben ik altijd tuk op, zeg maar. En ik had in Haarlem het Noord-Hollands Archief van alles gevonden. Ik had al van alles. En ik was begonnen te schrijven. En toen dacht ik, ik moet eigenlijk de Scotland Yard dossiers heb ik niet kunnen vinden. Want in National Archives ligt één hele rommelige kamer vol met dozen. En dat zijn waarschijnlijk allemaal Ripper suspects. Heb ik begrepen van de archivaris daar. Die vond niks over de Jong. Ik dacht, ik ga. Want even voor de duidelijkheid. Je hebt ook een heel mooi kaartje wat voor in je boek staat. Hij was internationaal actief, zullen we maar zeggen. Nou, Boston was hij dus ook in. Maar dus ook in Engeland, zeg je, in Nederland. Ja. Ik heb een landkaart van gemaakt met vrouwennamen. Dat is makkelijk voor de lezer. Dan wordt het niet zo'n Russisch roman met wie is wie. En uiteindelijk heb ik een berichtje gestuurd, want ik was al begonnen. Ik denk, even kijken of ze in België ook nog wat over hem hebben. En ik wist dat daar iets zou liggen, maar ik dacht een paar blaadjes of zo. En toen stuurden ze mij meteen een mailtje terug van, mevrouw, kom op tijd, er ligt hier heel wat. Dus ik heb meteen de pen neergegooid en ik ben naar Gent afgereisd, naar het Rijksarchief daar. En dat was heel interessant, want in België, de locatie van de moord is daar een café. En van beruchte reputatie tegenover de Gentse Universiteit. Café de la Sorbonne heette dat. En daar ben ik trouwens ook geweest. En ik kwam dus in dat archiefzaaltje. Het was een tijdelijk zaaltje. Heel gezellig archief. De radio stond aan. Het leek zelf net bijna een bruine kroeg daar. En daar stonden dus twee kartonnen dozen voor mij klaar op tafel. Met ongelooflijk veel materiaal. Ja. Daarin lagen trouwens ook die stukken van Scotland Yard. Dus vandaar dat ze die in Engeland niet konden vinden. Ik vond een liefdesbrief van een van de slachtoffers. Een paar uur voor haar dood geschreven. Wat indrukwekkend is om te lezen. Ik vond een stukje gordijn. Een stof van een gordijn. Getuigenissen. Politieverslagen. Maar op een gegeven moment stuitte ik in een doos op een bruine envelop. Een beetje een harde envelop. Verkreukelde envelop. En daar stond op, lichtbeelden der slachtoffers. En ik stond echt zo met die envelop in handen van, oh jee. Want ik moest natuurlijk meteen denken aan die beruchte foto's van slachtoffers van Jack the Ripper. Dat zijn nogal akelige foto's, misschien heb je ooit gezien. En uiteindelijk heb ik toch gekeken wat erin zat natuurlijk. En wat ik toen zag, raakte me echt heel diep. Ik heb veel dingen al gevonden in archieven in de loop van jaren. Want ik doe al vaker onderzoek. Maar dit was echt heel bijzonder. Ik zag politiefoto's. Eigenlijk politiefoto's af alle letteren. Want de politie van Gent had nog niet eens een fotograaf in dienst. Dat was gewoon de stadsfotograaf uit de Vlaanderenstraat in Gent. Die hebben ze de foto's laten maken. Ik had politiefoto's van twee van de vrouwen. Ja. En die zag je inderdaad vereeuwigd in bed. Dus je ziet wat ze droegen. Je ziet hun gezicht. Een van de vrouwen had ongelooflijk mooie benen. En ik moet zeggen, ik stond een beetje te trillen op mijn benen. En toen had ik zeker het idee, dit boek moet er komen. Maar vanuit hun perspectief geschreven. Ja. Maar je zei eerder net, hij is nooit veroordeeld, want nobody, no case. Ja. Maar nu zeg je, er zijn wel dus blijkbaar foto's gemaakt door de politie van die vrouwen. Hoe klopt het dan in hemelsnaam? Er zijn dus blijkbaar wel een paar lichamen aangetroffen. Hoe komt het dat hij nooit veroordeeld is? Het was eigenlijk steeds zo dat of ze hadden de man en geen lichamen, of net andersom. En hij had iets ongrijpbaars. Ik zei het al, iets ongelooflijk vlugs. Hij had bovendien ook een enorm goed geheugen en meerdere identiteiten. Dus als je liegt en geheugen en je eigen identiteit steeds verandert, moet je dat ook heel goed kunnen onthouden. Ja. En hij weet steeds te ontkomen. Het bijzondere is dat ik uiteindelijk... Ik heb wel een soort van scoop in het boek. Ik heb uiteindelijk wel gevonden hoe Hendrik de Jong aan zijn einde is gekomen. Mm-hmm. En dat was voor mij heel bijzonder en groot nieuws. Maar het is natuurlijk een historische roman. En ik vond het zelf wel heel erg fijn om dat te lezen. En dus ik weet in ieder geval hoe het met hem afloopt. En dat is ook het einde van het boek. Ja, en je zegt er zijn ook een paar mensen ontkomen. Laten we dan op één zo'n vrouw eventjes inzoomen. Vertel eens, een vrouw ontkomt. Hoe heeft ze dat gedaan? Een van de vrouwen is misschien een goed voorbeeld. Is Leontine Courtois, ook in Gent. Zij gaat ook met de Jong in zee. Dus ze zwicht voor zijn snelle charmes. En ze gaat dus met hem naar... met een soort vage bestemming, een soort van villa in Brussel gaan ze bekijken. En op een gegeven moment heeft ze het idee van... voor je het weet, met de Jong heb je een ring aan je vinger en wandel je door een stad. Heeft ze het idee van, is dit zijn villa wel? En dat blijkt dus niet het geval. En dan gaat ze met hem terug naar Gent. Ze wil eerst terug naar haar stad, Gentse bodem voelen. En dan vertelt ze ook dat ze dus de benen neemt, de ring weer in zijn hand duwt en vlucht. En je moet je voorstellen dat het echt een ontsnapping is door de stad, die zij net iets beter kent dan hij. Mm-hmm. En ze ontkomt. Ze doet aangifte. En ook daar heb ik stukken van gevonden. Ze doet aangifte bij de politie. De ondercommissaris van de politie. Een agent komt er nog langs. En ze vertelt dan wat er gebeurd is. En ze vraagt, wat moet ik doen als ik die man weer tegenkom? En er wordt niks mee gedaan. En later, als hij verhoord wordt voor de rechtszaak, dan is er ook echt kwaad over. Van, ik heb ervoor gewaarschuwd. Ja. Voor deze man. En er is niks mee gedaan. Zegt dat ook iets over die tijd dan, in zekere zin? Dat hij daardoor hiermee weg kon komen? Ja, in dat die vrouwen tijd niet geloofd werden? Zeker, ja. Die vrouwen werden niet geloofd. En ik denk dat zulke dingen ook nu nog voorkomen trouwens. En dus er zijn verschillen, maar ook parallellen. En dat is sowieso ook het motief van die vrouwen. Uiteindelijk is het een boek over liefde en hoop. En ze zoeken avontuur en natuurlijk bedrog. Maar eigenlijk zo... al die dingen zijn van alle tijden ook. Ja. En dat is wel bijzonder. Maar ik heb wel gelezen ook in de kranten in Gent en in Vlaanderen in die tijd, dat mensen ook heel kwaad waren op de politie. Ja. Dat er niks mee gedaan is. Ja, dus ze stonden wel achter haar. Tot slot nog eventjes. We zeggen de hele tijd van, het zou een soort Jack the Ripper kunnen zijn. En je zegt van Scotland Yard hield die Hendrik de Jong ook al een beetje in de gaten. Klopt. Denk jij dat er een kans is dat ze misschien wel een en dezelfde man waren? Nou, daar blijf je soms over twijfelen. Hè? Ik denk het eigenlijk niet, maar zeg nooit nooit. Want Jack the Ripper is nooit gepakt, zoals we weten. Mm-hmm. Op zich had de Jong waarschijnlijk had hij een soort alibi. Hij had altijd een sigaar, zoals ik al vertelde, in zijn mond. En waarschijnlijk had hij op dat moment, hij was nogal snel en vlug, had hij op dat moment in die autumn van 1888, toen die echte Ripper-moorden plaatsvonden, waarschijnlijk had hij toen een alibi en had hij een relatie met een weduwe die een sigarenzaak runde. Ja, dus, oké. Dat is dan... Dan kan het niet zo zijn. Maar wie weet, wie weet. Maar hoe het staat in het boek. Is goed. Dankjewel, Steffi van den Oort. En je boek heet dus De Vrouwen van Hendrik de Jong. En het ligt in de winkels. Vanaf dinsdag. Ja. My grandmother was the inspiration for me. I would come home and I would tell her about what I was learning. We're learning about the Greeks and we're learning about the Romans. And today we learned about Cleopatra. And I remember, clear as day, her saying to me, Shali, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. Ja, Cleopatra was zwart. Stellige woorden uit de nieuwe Netflix-serie Queen Cleopatra. Dat Cleopatra in de documentaire-serie als zwarte koningin wordt opgevoerd, is veel Egyptenaren een doorn in het oog. Een advocaat probeert zelfs met een rechtszaak om de gehele streamingdienst Netflix in Egypte compleet uit de lucht te halen voor de serie op 10 mei uitkomt. En wij vroegen ons af, waarom is de discussie rondom Cleopatra's huidskleur eigenlijk zo explosief? Een Egyptoloog en conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, Daniel Soliman, die schreef eerder over de huidskleur van Cleopatra en bekeek de serie voor ons. Welkom, Daniel. Dankjewel. Vertel, waar gaat de Netflix-serie over? Je hebt hem al kunnen bekijken. Ja, het is een tweede aflevering in feite in een grotere serie die heet The African Queens. En deze serie, het zijn 4 afleveringen die gaan over Cleopatra. En het is een gedramatiseerde documentaire serie. Dus dat betekent dat je scènes ziet waarin het leven van Cleopatra wordt verbeeld. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je een aantal experts, archeologen, geschiedkundigen, oudheidkundigen, die vertellen over wat zij vanuit het onderzoek weten over deze historische gebeurtenissen. Ja, en dus die actrice die Cleopatra speelt, dat is een zwarte Britse actrice. Ja, ja. Dus dat is misschien het duidelijkste, ook als je de trailer ziet, waarin ook deze quote zat die we net lieten horen, of een stuk van die quote. Dat is hetgene waar die Egyptenaren misschien op aansloegen van, wat is hier aan de hand? Maar leg nog een beetje meer uit, wat is nou precies de commotie? Is het van, dit klopt niet? Of waarom zijn de Egyptenaren hier boos over? Nou, inderdaad, de commotie gaat over wat dan gezien wordt als geschiedsvervalsing. Inderdaad, het toe-eigenen van geschiedenissen voor groepen die dan niets met het oude Egypte te maken zouden hebben, volgens de Egyptenaren. Er worden claims gemaakt van blackwashing, dus mm-hmm. het soort van onterecht of in ieder geval onnauwkeurig afbeelden van historische figuren als zijnde zwart. En daar is ophef over in Egypte. Er is een uitspraak geweest van de bekende Egyptische Egyptoloog, archeoloog Zahi Hawass, die heeft gezegd, nou, de oude Egyptenaren en Cleopatra, die waren niet zwart. Het ministerie van Toerisme en Oudheden in Egypte heeft daar ook zo'n uitspraak over gedaan. En inderdaad heb je die advocaat die Netflix probeert aan te klagen. En er wordt veel over geschreven en gesproken in Egypte. Ja, het loopt echt hoog op. Toch nog even naar Cleopatra zelf. Wie was zij precies? Je kan Cleopatra zien als de laatste farao van het oude Egypte. En het is in die zin ook een belangrijke historische figuur. Zij is de dochter van een Grieks-Macedonische koning, Ptolemeus de twaalfde. Hè. Trouwens, de Cleopatra waar we het over hebben is Cleopatra 7, want je hebt er meerdere. En zij komt dus uit een familie, ik zei het al, die afstamt van het is een Grieks-Macedonische familie die afstamt van een generaal uit het leger van Alexander van Macedonië, dus Alexander de Grote. Zij heersen al generaties over Egypte. En op het moment dat Cleopatra op 18-jarige leeftijd samen met haar broer aan de macht komt, staat Egypte er niet zo best voor. Veel schulden. En er is een grote macht die opkomt in Rome. En daar gaat die serie ook over. Ja. Jij bent niet alleen Egyptoloog, maar ook zelf in Egypte geboren. En een van je ouders komt er vandaan. Kan je ook iets vertellen over wat Cleopatra nou betekent voor hedendaagse Egyptenaren? Ja, ze is, net zoals ook bij ons in het Westen, een icoon. Hè? Een historische icoon. Dus ze staat een beetje symbool voor het oude Egypte. En het is echt niet zo dat zij soort van de moeder des vaderlands is of iets dergelijks. Maar het is wel een figuur, of een naam in ieder geval, die je veel tegenkomt in het hedendaagse Egypte. Op hele suffe manieren soms. Hè? Sigarettenmerken, ceramiekmerken. En een ceramiekbedrijf dat dan weer een voetbalclub heeft. En dat dan ook Cleopatra heet. Maar goed, tegelijkertijd een bekend historisch figuur die het toneel deelt met figuren als Julius Caesar. Hè, dus daarmee heel beroemd. En die Egyptische oudheid is voor veel Egyptenaren vandaag de dag een belangrijk deel van hun identiteit. Zijn daar trots op. Verbeelden die oudheid ook op verschillende manieren. En het is natuurlijk ook iets wat door de Egyptische overheid soms wordt ingezet om samenhorigheid te creëren, een nationale identiteit te creëren waar alle Egyptenaren zich in kunnen vinden. Dus in die zin is het oude Egypte heel belangrijk voor hedendaagse Egyptenaren. En los daarvan trouwens zie je ook nog wel oud-Egyptische elementen in de cultuur van vandaag de dag. En het is voor Egyptenaren heel belangrijk, maar je hoort dus ook in die serie, wat we net in die quote hoorden van een zwarte Amerikaanse vrouw, Egyptoloog ook, geloof ik, of in ieder geval historicus. Zij is Classica. Classica. Ja. Dat ze zegt van, er schijnt daar ook een idee te heersen, dus van Cleopatra zou zwart zijn. Ja. Vertel even, waar komt dat idee vandaan? Ja. Nou, ten eerste, Het is belangrijk, het is semantisch, maar ik stip het even aan. Zij zegt natuurlijk niet zelf dat Cleopatra zwart is. Zij vertelt over haar grootmoeder, die zegt Cleopatra is zwart. Dus dat is belangrijk ook voor die serie. Hè. Die serie claimt ook helemaal niet dat Cleopatra per se zwart is, maar vertelt een anekdote die klassica aanhaalt. Zij heet Shelley P. Haley en zij heeft in 1993 een heel interessant artikel geschreven waarin ze die anekdote ook beschrijft. Dat haar grootmoeder haar vertelt, hè, weet je trouwens dat Cleopatra zwart was? Dat ervaart ze. Ze ervaart ook dat wanneer zij aan het doseren is aan de universiteit, dat zij studenten tegenkomt, Afro-Amerikaanse studenten, met Afrocentrische ideeën. Die zeggen tegen haar, ja, maar Cleopatra is gewoon zwart. En zij staat er eerst heel erg van te kijken, want zij heeft Cleopatra heel lang heel anders gezien. En ze probeert in het artikel te beschrijven wat dat met haar deed. Mm-hmm. En ze is door die opmerkingen gaan denken over Cleopatra als een zwarte vrouw, als een soort gedachte-experiment. En het stelde haar in staat om het onderliggende racisme en in ieder geval vooroordelen over de oudheid en over de Egyptische oudheid bloot te leggen. Mm. En dus op een andere manier naar Cleopatra te kijken en ook inspiratie te halen, of in ieder geval het oude Egypte te vergelijken met wat we weten uit andere Afrikaanse culturen, om haar koningschap beter te begrijpen. Dus voor haar een stuk meer genuanceerd dan we hier eventjes in dat kleine stukje horen. Ja. Maar toch eventjes, je zegt, het is een soort Afrocentrisch idee. Vertel even, hoe komt het dat er sowieso dat men zwarte Amerikanen hecht aan dat idee Cleopatra was zwart? Of dat blijkbaar leeft? Nou, dat is een traditie die teruggaat tot in ieder geval het begin van de 20e eeuw. We denken vaak dat het oude Egypte vooral is beschreven door witte Europese wetenschappers. Nou, je hebt ook zwarte geleerde wetenschappers, schrijvers die zich bezighouden met het oude Egypte als onderdeel van de geschiedenis van Afrika. En als een soort tegenreactie op de manier waarop die geschiedenis vaak beschreven is. Hè, als een continent met primitieve culturen waar geen echte geschiedenis is. En door het oude Egypte te bestuderen kun je laten zien, nou wacht even, er zijn heel veel culturen in het oude Afrika, waar het oude Egypte daar een van is. En nou, dat Afrocentrische gedachtegoed is een manier van denken over maatschappelijke en historische zaken vanuit het perspectief van het Afrikaanse continent of de Afrikaanse diaspora. En onder die paraplu vallen ook studies die het oude Egypte beschouwen als een cultuur die buiten Egypte ontstaat, ten zuiden van Egypte, in Afrika. Die zich dan verspreidt naar het oude Egypte, die daar verder ontwikkelt. Een cultuur dus als die van zwarte Afrikanen. En die vanuit Egypte dan zich weer verder verspreidt naar bijvoorbeeld Europa of andere delen van Afrika. Ja. Hoe sta jij hier nou in als Egyptoloog? Kan je iets zeggen van, nou, ik vind dat die Egyptenaren, hebben die een punt? Of hebben de Amerikanen een punt? Hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, zoals je zegt, dit soort zaken liggen heel genuanceerd. Hè? Mm-hmm. Je kan ergens wel ik kan me heus wel vinden in de kritieken die Egyptenaren hebben. Ten eerste omdat het zo'n belangrijke figuur is. Je kan deze serie zien als nog een geval van westerse mensen die over het oude Egypte schrijven in plaats van met Egyptenaren. Hoewel, moet ik zeggen, in de serie zien we ook dat er een wetenschapper in zit, een professor literatuur met een Egyptische achtergrond. Een achtergrond in Alexandrië zelfs. Dus die zit ook in die serie. Dus ja, het ligt ingewikkeld. Ja. En wat zegt de wetenschap eigenlijk over de huidskleur van Cleopatra? Dat is toch belangrijk om eindelijk eens aan te belanden. Ja, ja. Wat weten we daarvan? Ja, vrij weinig. Het is heel moeilijk om dat soort dingen te zeggen. Kijk, laten we vooropstellen. We kunnen wel wat over Cleopatra zien als we kijken naar afbeeldingen van haar. Die zijn bewaard gebleven en daarop wordt ze op twee verschillende manieren gepresenteerd. Ten eerste als typisch oud-Egyptisch volgens de regels van de oud-Egyptische kunst. En ten tweede op een soort van Hellenistische, Griekse manier in beelden. En daarop zien we haar in de stijl van die respectievelijke culturen. Dat zijn geen natuurgetrouwe afbeeldingen, dat weten we heel goed. Ze zijn enigszins geïdealiseerd, maar er zitten ook zeker niet direct aanwijzingen in om haar als zwart te zien. Nou moet ik gelijk ook erbij zeggen, die labels, zwart, wit, dat zijn hedendaagse identiteits categorieën, labels die niet bestonden in de tijd van Cleopatra. Dus in die zin is het sowieso al een gesprek waarbij mensen langs elkaar praten. Hè? Geschiedkundigen en hedendaagse mensen. Maar je zegt zelf met die afbeelding, ik zit even te denken aan wat voor beeld heb ik van Cleopatra. Volgens mij zien ze er dan meestal bijna geel uit, of niet? Dus nou ja, wil dat zeggen dat inderdaad sowieso eigenlijk niet realistisch is? Of ja, kan je daar iets van informatie nog uithalen? Die afbeeldingen, zoals gezegd, als je het hebt over de gele afbeeldingen, dan heb je het over oud-Egyptische voorstellingen op reliefs, bijvoorbeeld muurschilderingen. Daarin wordt geel, okergeel, met name gebruikt voor de afbeeldingen van vrouwen. En dat is meer een codering om te laten zien, dit is een vrouw, in tegenstelling tot mannen die meestal donkerrood zijn. Aha, dus dat gaat over iets heel anders dan etniciteit. Voor een deel. Kijk, het is een soort, waarschijnlijk wel een soort schoonheidsideaal, maar het is ook een codering. Hè? We weten ook bijvoorbeeld bij de afbeeldingen van koningen uit het koninkrijk Kush ten zuiden van Egypte, waarvan de algemene aanname is dat zij waarschijnlijk donkerder waren dan de Egyptenaren qua huidskleur. Wanneer die zich laten afbeelden in Egyptische stijl, gebruiken ze ook dat rood en soms zelfs ook dat geel. Mm-hmm. Dus, je kan die afbeeldingen niet als realistische voorstellingen nemen. Maar goed, het zegt ook wel weer iets. Het zegt ook wel weer iets. Want het idee wat je zou verwachten, oh, ze lijken op de huidige Egyptenaren, is dat dan gewoon compleet onzinnig? Nee, ik denk het niet. Want de huidige Egyptenaren die zien er ook heel divers uit. Je hebt mensen met een hele lichte huidskleur en je hebt mensen met een hele donkere huidskleur. Dus ik denk dat als Cleopatra vandaag de dag door de straten van Cairo zou rondlopen, dat niemand zou omkijken van verbazing. Ik denk dat ze daar makkelijk in past. Maar opnieuw, je hebt die hedendaagse identiteitslabels, weer het zwart, waar ook trouwens nog van alles tussen zit, die niet meegenomen worden in zo'n discussie. Die bestonden in de oudheid niet. En die waren ook voor die mensen in de oudheid waarschijnlijk veel minder belangrijk dan ze in onze maatschappij vandaag de dag zijn. Ja, dat is fascinerend. Tot slot, jij hebt deze nieuwe serie bekeken. Wat vind jij? Is het alsnog een aanrader? Of is het gewoon een aanrader? Kan je er veel van leren? Ik denk het wel. Je kan sowieso veel leren. Het is een documentaire serie waar echt heel veel wetenschap en onderzoek in zit. Ik vind het persoonlijk niet heel erg spannend. Ik moet ook zeggen, er zal voor jou weinig nieuws in zitten waarschijnlijk. Het is eigenlijk een hele traditionele documentaire serie. Gedramatiseerd. En ik val niet zozeer over die huidskleur van die acteurs. Hoewel er ook, trouwens, het is niet alleen maar Cleopatra die heel erg donker wordt voorgesteld. Ook heel veel andere Egyptenaren. Ik val meer over fantasie-hieroglyphen die ik niet kan lezen. Maar goed, ook voor een documentaire serie in de reeks African Queens is het een serie die vooral gaat over Romeinse politiek, over de burgeroorlog in Rome, over de verhoudingen tussen Egypte en Rome. Dus dat met die huidskleur is eigenlijk maar heel erg oppervlakkig. En je zou zeggen, waar maak je niet een serie over iemand zoals koningin Hatshepsut, een Egyptische koningin die over Egypte regeert, die handelsexpedities uitvoert met andere delen van Afrika, in het zuiden van Sudan of in de Hoorn van Afrika, waar ze dan andere koningen en koningin tegenkomt. Dat is eigenlijk veel interessanter. Dat is echt een verhaal over Afrika. Ja, daar zouden de Egyptenaren zich nou druk over moeten maken. Dankjewel Daniel Soliman, Egyptoloog van Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En je tentoonstelling Kemet, die over de band tussen het oude Egypte en artiesten met Afrikaanse roots gaat, die is tot 3 september te zien. En de Netflix-serie Queen Cleopatra is vanaf 10 mei beschikbaar. Boeken met Sanne Frequin. Goedemorgen, Sanne. Vorige keer dat je te gast was, had je een soort thema bij de boeken die je had meegenomen. Heb je dat weer zo ambitieus aangepakt? Nou, ambitieus. Ik hou er gewoon van als het een beetje op elkaar aansluit. Dan gaat mijn hoofd niet alle kanten op. Dus inderdaad, ik heb 3 boeken meegenomen die wel aansluiten bij elkaar. En eigenlijk in de vorm dat het alle 3 boeken zijn die niet een geschiedenis zijn van de grote namen, van de grote gebeurtenissen, maar die wat meer inzoomen en eigenlijk proberen om die geschiedenis een wat meer menselijk gezicht te geven, zou je kunnen zeggen. Oké, vertel, wat is het eerste boek? Nou, het eerste boek is Habsburgers van Johan Verberkmoes. Een geschiedenis van onze globalisering, 1500 tot 1700. En die ons zijn onze zuidenburen, de Vlamingen. Want dat trok mijn aandacht bij dit boek. En want we kennen allemaal onze geschiedenis, Gouden Eeuw. Nou, daar hoeven we niks over te zeggen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat die Vlaamse, Zuid-Nederlandse kant daarvan bij mij niet heel helder op het netvlies stond. Dus ik dacht, nou, laten we eens even kijken wat dat ons gaat brengen. En dit verhaal gaat eigenlijk over die zuidelijke Nederlanden als onderdeel van het grote Habsburgse Rijk. Maria van Bourgondië, die trouwt met Maximiliaan van Oostenrijk. En dan worden we onderdeel van die grote Habsburgse, dat grote Habsburgse gebeuren. En wat Verbergmoes doet, hij kijkt eigenlijk naar Vlamingen die deel uitmaken van dat Rijk, de flamenco's. En hij kijkt, hoe gaan zij nou die wereld over? Hè? Hoe maken ze eigenlijk gebruik van dat steeds maar uitdijende rijk? En hij doet dat op basis van reisverslagen. Dus we zoomen echt in op een aantal mensen, mannen, die dus inderdaad op pad gaan. En dan lezen we hun verhaal. En dat wordt in een bredere context van die Habsburgse geschiedenis geplaatst. Nou, en dat is bijvoorbeeld heel aardig. Wat ik het leukste verhaal vond, was dat van de diamanthandelaar Jacques de Coutre. En Jacques groeit op in Brugge. Hij is de zoon van een bezemmaker. En zo ongeveer in 1570 wordt zijn moeder een beetje zenuwachtig. Want er is een opstand gaande. En de jongen die denkt, nou, ik heb wel zin om te vechten. En dat ziet die moeder niet zitten. Dus wat doet ze? Ze stuurt hem richting Spanje, richting Lissabon. Want daar zit zijn oudere broer, zit daar ook. Nou, dan volgt er een zeereis waarin die doodsangsten uitstaat. Dus hij is niet echt geboren voor het heldendom. Maar het komt uiteindelijk goed, want ze zitten daar in dat Lissabon. En ze zijn eigenlijk met z'n tweeën arm als kerkratten. Dus ze besluiten om de wijde wereld in te trekken. En ze gaan dan naar Goa, gaan ze, het Indiaanse Goa. En daar ontvouwt zich eigenlijk de Indiaanse equivalent van de American Dream. Want ze komen daar binnen en ze ontmoeten de juiste mensen. En dan wordt die Jacques de Coutre wordt eigenlijk een hele belangrijke diamanthandelaar. Dus hij gaat een superbelangrijke rol spelen. Ja. Hij krijgt geld, hij verliest geld. En uiteindelijk, en dat vond ik dan eigenlijk het leukste einde, uiteindelijk dan wordt hij teruggeroepen naar Madrid. Want hij wordt beschuldigd van spionage. Spionage voor de Hollanders. Ja. Want het is natuurlijk een Vlaming. En dat zie je eigenlijk steeds terug in het boek. Die Vlamingen die worden toch altijd met een beetje een schuin oog bekeken. Want zijn het eigenlijk niet undercover Hollanders? En de Hollanders en de Habsburgers, of eigenlijk de mensen van de Republiek en de Habsburgers, dat botert natuurlijk niet zo lekker met elkaar. Dus leuk boek. Ja. En ook heel goed dat de auteur probeert, en dat is hartstikke lastig, om niet alleen maar het perspectief van die reizigers te behandelen, maar ook te kijken naar de mensen die zij ontmoeten. En dat is natuurlijk veel minder goed vastgelegd. Hè? Want ja, er is een verhaal over een Braziliaanse missionaris en die komt daar. Ja, en de mensen die ontmoet, die hebben dat niet opgeschreven op de manier waarop hij het heeft opgeschreven. Maar hij probeert toch zich ook in te leven in die andere kant en die ontmoetingen echt te omschrijven. Dus ja, en het klinkt alsof het dus wel, het toont maar weer eens aan hoe internationaal de wereld ook toen al was. Het was niet zo dat je in Vlaanderen geboren werd, dat je dan dat je daar ook zou sterven. Nee, zeker niet. Zeker niet. Er zit ook een heel aantal aardige briefwisselingen in tussen mensen in en vreemden die dan naar elkaar brieven sturen en die zeggen, oh ja, nou, geef nog even door als je die en die spreekt. Dus die netwerken zijn ook niet alleen maar netwerken zo vanuit Vlaanderen naar de rest van de wereld, maar ook onderling in het verre wordt er veel gesproken en gedaan. Dus ja, aardig boek. Ja. Oké, volgend boek. Volgend boek, ja. Nou, dat is echt een fantastisch boek. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Dus rept u naar de boekwinkel. De geuren van de kathedraal. De overweldigende 16e eeuw in Antwerpen van Wendy Wouters, uitgeverij Lano. En Wouders die voert ons mee naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Antwerpen. En het is echt een heerlijk boek. Want als je nu in een kerk komt, dan zie je een soort van 19e eeuwse witgekalkte, zeer devote, rustige kanten, die natuurlijk helemaal niet overeenkomt met hoe die kathedralen er, nou, in dit geval in de 16e eeuw uitzagen, wat daar natuurlijk gebeurde. Ja, dat zeg jij natuurlijk, maar dan zal niet iedereen weten. Hoe zag het er dan uit toen? Nou, het was een drukte van je wels. Er waren tientallen altaren waar de mis werd opgedragen. En soms was er ook ruzie, want dan deed de een deed het te hard en de ander had er last van. Je moet je voorstellen, en ik heb een klein fragmentje heb ik uitgezocht, dat het er ook niet altijd al te lekker rook. Want Je moet je voorstellen, zo'n kathedraal, er werden ook mensen begraven. Sterker nog, dat was heel belangrijk, dat je in die kathedraal begraven werd. En dat stonk, inderdaad. Alleen dat stonk niet, had niet per se zo hoeven te stinken als dat het deed. Want ze heeft een prachtig fragment. Hè? De Delvers bedekken de dode lichamen met zo weinig aarde dat er dikwijls grote stank veroorzaakt wordt. Het welk door hen gedaan wordt met de intentie van de eigenaars van de grafplaatsen zoveel te eerder te doen geloven dat de graven geruimd moeten worden. Op welke geen taxatie, en dat is een vaste som, staat, zodat zij daarvoor dan excessieve sommen afpersen. He, dus kortom, de doodgravers die doen dat lekker een beetje oppervlakkig. Het gaat aardig rieken. Ja, en dan gaat de kathedraal naar de eigenaren van die graven. En die zegt, ja, sorry, oom Henk moet opgegraven, want zo kan het niet langer. Ja. En dan zegt de doodgraver, nou, dat wil ik wel doen, mevrouwtje, maar dat kost u. He, dus dat gemarchandeer, dat is natuurlijk een heerlijk verhaal. En dat is denk ik ook het leuke van dit boek. Hè. Het gaat niet alleen maar over hoe het eruit zag, over de schilderijen, hoewel die ook prachtig worden beschreven, hè, want Wouters is kunsthistoricus. Maar ook over hoe het rook, hoe het klonk. Hè. Ja, je komt echt heel dichtbij, misschien dichterbij dan iedereen zou willen bij die geschiedenis. Ja, in het geval toen. Van de stinkende lijken misschien wel, ja. Door naar het laatste boek. Ja. Nou, en dan blijven we even bij de wat viezere materie. Want dit boek heet Bloed, Zweet en Tranen. De geschiedenis van de vloeibare mens. Alvast excuses aan iedereen die aan het ontbijt zit. Want Ruben Verwaal, conservator bij het Erasmus Medisch Centrum... is een kenner van de geschiedenis van de medische wetenschap. En dit is de handelseditie van zijn proefschrift over de vloeibare mens. Dus over onze lichaamssappen, over alles wat er stroomt en gaat. Hij heeft het over bloed, zweet en tranen, maar bijvoorbeeld ook over oorsmeer, over pus, over moedermelk. En wat hij probeert te onderzoeken in zijn boek is, hoe is nou onze relatie tot die lichaamssap? Hè? Hoe verhouden wij ons daartoe? En hoe is dat door de eeuwen heen veranderd? Ja, want dan ben ik wel heel benieuwd. Ik zou er eigenlijk van uitgaan, we gruwen altijd van lichaamssappen. Dat is iets universeel menselijks. Maar is er iets wat we vroeger heel vies vonden, maar nu niet meer? Of vice versa? Iets wat nou, eerst normaal andersom vonden? Zou ik het kunnen zeggen. Want bijvoorbeeld pis, hè, een van de onderwerpen, daarvan werd lang gedacht dat een heel heilzaam goedje was. Sterker nog, er waren adviezen om 's ochtends vroeg je ogen uit te spoelen. En er staan ook prachtige verhalen in, hè, van vrouwen die hun dienstboden ochtends vroeg de ochtendurine op het tafeltje laten zetten, zodat ze daar dan vervolgens lekker hun ogen mee kunnen spoelen. En zo in de loop van de 19e eeuw, hè, met de komst van riolering urinoirs, en op het moment dat een beetje uit dat straatbeeld verdwijnt, dan verandert ook die relatie. En als ik nu tegen jou zou zeggen, nou, Julie, ik heb een prachtige oplossing voor je hooikoorts, je moet even 's ochtends met je urine, nou, dan denk ik dat je me voor gek verklaart. Dus dat is een mooi voorbeeld daarvan. Ja, en even tot slot, wat leer je nou van zo'n boek waarin we de menselijke geschiedenis aan de hand van lichaamssappen bekijken? Nou, wat ik leuk vind van dit boek is dat je zo inzoomt op zaken waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. Als je naar het museum gaat, dan hangen daar prachtige schilderijen. En dat is mooi en dat is interessant. Maar in een museum vind je geen potje pis. Terwijl als je er echt goed naar kijkt, dan leer je zoveel over hoe mensen in het leven staan, wat ze belangrijk vinden, hun angsten, hoop. Dus ik vind dat het heel veel brengt door echt dieper te kijken naar inderdaad dit soort elementen. En dat verbindt ook wel het boek van Wouters en het boek van Verwaal. Hè. Ze proberen allebei een bredere geschiedenis te schetsen dan alleen maar de klassieke manier van kijken. Ja, oké. Fascinerende boeken weer. Sanne, bedankt. Graag gedaan. En voor wie de boektitels nog even wil nalezen, check onze site vpro.nl/OVT. En dit was het eerste uur van OVT. Straks een verhaal over de bende van Nijvel, die in de jaren 80 heel België in zijn greep hield. Bij hun overvallen en aanslagen zouden maar liefst 29 mensen worden gedood. Tot straks, na het nieuws. NPO Radio 1. Vanmiddag in de perstribune. Televisiepresentatrice Pernille Lalau. Ik was hartstikke nerveus. Ik zat eigenlijk, ik krijg allemaal vragen. Over het afscheid van het RTL 4-programma Koffietijd. Het is koffietijd. En springruiter Jeroen Dubbeldam. Ja! Ho, ho, ho. Jeroen Dubbeldam.

Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 7e symfonie van Mahler. Op vrijdag 26 mei leidt dirigent Daniel Harding het symfonieorkester des Bayerischen Rundfunks in Mahlers raadselachtige meesterwerk. Bestel op concertgebouw.nl. Idee voor Moederdag? Mijn roman Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Idee voor Moederdag? Mijn roman Wat stilte wil. Arthur Japin. Vanavond in Pointer. Ons stroomnet is vol, verduurzaming stagneert en oplossingen lopen vast op regelgeving. Hoe zou dat anders kunnen? Ik kan nu de dieselmotor voor een elektromotor vervangen, maar ik kan mijn kabeltje nergens insteken. Ja, achteraf hadden wij beter op het gas kunnen blijven. Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blusset. Welkom terug bij OVT. Een paar jaar terug werd door Tesselse duikers een jurk opgediept uit een scheepswrak. Een magistrale 17e-eeuwse jurk, extreem goed geconserveerd. Hij is tegenwoordig op Texel in het museum te bewonderen. Maar de vraag blijft, van wie was die jurk nou eigenlijk? De journalisten Tjitske Musche en Arnold van Brugge die onderzochten de mogelijkheden. Zoals dat hij misschien wel van de vrouw van de ambassadeur in Constantinopel was. Straks het hele verhaal daarover in aflevering 3 van De Jurk en het Scheepswrak. De column van John Jansen van Galen. Van ongehoord Nederland kan ik met recht beweren dat ik het inderdaad nooit gehoord heb. Ook niet gezien. Wel, Arnold Kaskens, de oprichter, die liep vroeger hier bij de VPRO de deur plat. Een onverschrokken oorlogsverslaggever met een grote mond. En nu is hij in afwachting van het vonnis. Wordt hij met zijn omroep uit het bestel gezet, zoals het bestel zelf graag wil? Wat is eigenlijk het omroepbestel? Vroeger was een standaardgrap, probeer het eens uit te leggen aan een buitenlander. Maar zelfs voor deze binnenlander is het een ondoorgrondelijk geheel. Ja, wij van de VPRO zitten ook in het bestel. Al bijna 100 jaar. We waren eigenlijk van meet af aan voor een nationale omroep. Maar de christelijk-historische minister Slotemaker de Bruyne loodste ons het bestel in. Dan konden we ook niet meer pleiten voor opheffing van het bestel. Ingekapseld heet dat. Het omroepbestel is een sneu overblijfsel van de verzuiling. De zuilen zijn verbrokkeld. Niemand gaat nog naar de kerk. De KRO staat niet meer voor de paus van Rome, maar voor Boer zoekt vrouw. En toch staan in omroepland de zuilen nog vier overeind. Thierry Baudet noemt de politieke partijen een kartel. Maar als iets nou een kartel is, dan wel het Nederlandse omroepbestel. De belanghebbenden verdelen onder elkaar de zendtijden en de omroepgelden bijna 1 miljard per jaar en stellen regels voor netheid en fatsoen vast die ze zelf bewaken en waaraan ongehoord Nederland blijkbaar niet beantwoordt. Wij van de VPRO overtraden die regels vroeger met voorliefde. We knipten de hekken rond een luchtmachtbasis in Brabant door en in Germaine-Jeanne schonden we alle regels van preutsheid en welvoeglijkheid. Dan kwam er een onderzoek van justitiewegen met de dreiging van een fikse boete. En zo hoort het. De rechter bewaakt de regels, dat doe je niet onder elkaar als de braafste jongetjes van de klas. Waar is dat omroepbestel nog voor nodig? Je snapt eigenlijk niet waarom die Kaskens er zo graag in wil. Geld is het antwoord. Hij kan op websites, podcasts, blogs en commerciële televisiekanalen volop zijn gang gaan, maar dan mist hij zijn aandeel in dat miljard aan belastinggeld om programma's te maken. Ook ik zit hier onder auspiciën van de Nederlandse publieke omroep. Maar die hele NPO is overbodig, schreef iemand deze week in de Volkskrant. En zo is het. De ether is al lang digitaal bevrijd. Ik zou dus tegen Kaskus willen zeggen: hou de eer aan jezelf, stap uit dat vermaledijde omroepbestel en sliep Hilversum uit. Dank, John. Goedenavond, dames en heren. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. In Aalst is een roofoverval gepleegd, alweer op een warenhuis van Deleuze. Volgens de 900 van Aalst zouden er zeker 10 doden zijn. Naar verluid zijn 3 gangsters het warenhuis binnengevallen. De Rijkswacht wijst erop dat deze roofoverval heel wat overeenkomsten vertoont met vorige aanslagen die het werk waren van de zogenaamde Bende van Nijvel. Ja, u hoort het BRT-journaal van 9 november 1985... over weer een aanslag van de Bende van Nijvel. De journaallezer klinkt eigenlijk nog behoorlijk onderkoeld, zeker als je weet dat deze bende enorme angst aanwakkerde in België in deze jaren. De groep pleegde namelijk tal van overvallen en aanslagen, waarbij 29 mensen werden gedood. En de daders, die zijn nooit gepakt. Vanaf donderdag is er op NPO 3 een dramaserie te zien over de Bende van Nijvel, 1985 genaamd. En de scenario-schrijver Willem Wallijn is de gast. Welkom, Willem. Goedemorgen. Ja, kan je schetsen die geschiedenis van de Bende van Nijvel? Hoe belangrijk is die in België? Vandaag is die nog altijd belangrijk. Nog gisteren was er weer een artikel over peuken die gevonden werden op een of andere kruidenierszaak waar mogelijk DNA op te vinden is. En dat gaat bij ons onmiddellijk nog naar de voorpagina, bij manier van spreken krijg pushberichten. Dus het ligt nog altijd in de aandacht, ook al zijn we nu bijna 40 jaar verder. Het ligt nog altijd in de aandacht en ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het nooit opgelost is. En het feit dat het echt een terreur was waar we allemaal mee te maken hadden. Want het waren aanvallen op grootwarenhuizen op zaterdagavond. En er werden families uitgemoord. Ganse families werden zomaar neergeknald. En dat is in ons DNA gekropen op een of andere manier. Waardoor dat nog vandaag het actueel blijft. Ja, het is een open wond ook in zekere zin. Dus. Ja. Het slijt niet omdat er blijven speculaties. En zeker met het ontstaan van internet, alle conspiracy theories die er rond waren, maakten het alleen maar schimmiger en mythischer. Ja, en deze bende pleegde dus een enorme reeks overvallen. We hoorden net een nieuwsfragment over hun heftigste actie, hun laatste actie in 1985. Ja, het meeste slachtoffers zijn daar gevallen. Ja. Maar ik vond zelf de heftigste de voorgaande, waar ze op één avond zowel in Wallonië als een half uur later in Vlaanderen een Deleuze overval pleegden en daar ook telkens 4 mensen langs elke kant afknalden. Dat was heel spectaculair, omdat op dezelfde avond, dus het nieuws kwam binnen, weer een aanslag. En een half uur later nog een aanslag. Toen dat was heel confronterend. En dat was dus ook hun aanpak? Ze overvielen supermarkten en schoten daar gewoon wild om zich heen. Ja, en ze pakten ook geld mee, maar die buit was altijd te verwaarlozen. Het ging niet om de buit, het ging puur om de terreur op dat ogenblik. Ja, want in deze tijd, we hebben het over 1981 tot 1985. Jij was een twintiger. Hoe beleefde jij het toen eigenlijk? Dat is heel raar, want als je terugkijkt, dan denk je natuurlijk aan de hevige momenten. Maar dat is hoe iets sluipend in een maatschappij intrekt. Dus eerst is het een spectaculaire overval. En dan denk je, zelfs wat Robin Hood-gedachten en dergelijke. Maar het wordt altijd maar duisterder en duisterder. En ik weet nog het moment voor mij, en het was hetzelfde moment voor de pers ook. Op een zeker ogenblik doen ze een overval en stelen ze koffie in een pompstation ergens in Nijvel. En er komt een wagen aangereden. Die twee mensen worden onmiddellijk geëxecuteerd. Ze wachten op de Rijkswacht, de gendarmerie, de marechaussee bij jullie. Ja. Marechaussee, denk ik. Die komen aangereden, die schieten ze ook dood. Enfin, één overleeft nog. Ze rijden weg met de wagen van die mensen en hun eigen wagen. En dan gaan ze in het midden van de weg staan en wachten ze op de Rijkswacht. En schieten ze totdat de Rijkswacht zich moet terugtrekken en dan vluchten ze. En op dat ogenblik, dat was in Nijvel, is de Bende van Nijvel echt in ons collectief geheugen binnengegaan als een bende die voor koffie mensen vermoordt en dan wacht en schiet en sterker is dan de politie. Ja, want je noemt het ook al terreur. Ja. Het lijkt, want wat zou het motief dan kunnen zijn geweest? Dat is, ook nu, we zijn weer 40 jaar later... en ik probeer er objectief naar te kijken. Ik ben jurist en ik heb ook criminologie gedaan. Waardoor het motief was telkens wisselend per aanslag. Maar wat was het resultaat? Wat was het uiteindelijke resultaat? Het resultaat is dat de staat zich beter is gaan beveiligen op politioneel vlak. Plotseling reed de Rijkswacht ook met Golf GTI's, zoals die bende, kregen ze beschermende de kledij. Ze kregen riot guns, ze kregen Uzi's. De Rijkswacht is hier beter van geworden. En mogelijk zou het motief daar kunnen liggen. In de zin van, wat u daar straks een false flag operatie genoemd hebt, dat het een soort staatsterrorisme was. De strategie van de spanning werd dat genoemd. CIA heeft daar documenten over geschreven. Van, maak je burgers zo bang dat ze om meer repressie vragen. Mm-hmm. En overal in Europa waren er op dat ogenblik terroristische aanslagen van uiterst rechts, uiterst links, die ervoor zorgden dat er een klimaat van angst was, gecombineerd met het... Voor de jongere kijkers, er was toen een koude oorlog tussen Oost en West. En die combinatie zorgde ervoor dat er mogelijkerwijs een vorm van staatsterrorisme was, waarbij dat mensen bang gemaakt werden voor een onzichtbare vijand. Is dat niet een beetje een complottheorie? Wel, ja. Dat is een complottheorie. Dat is een pure complottheorie, maar het is niet zomaar... Ik haal ze niet zomaar uit de lucht. Het beste onderzoek dat gedaan werd, was in de tijd door onderzoeksjournalisten. Die echt veel, veel dieper gingen dan het gerecht kon gaan, omdat het gerecht niet wist hoe dat ze dit moesten aanpakken. En er waren een reeks figuren die duidelijk met die bende te maken hadden. En die zaten allemaal in de Rijkswacht. Of waren ex-Rijkswachters. En het begon allemaal bij een rijkswachter. Er is ooit eens een rijkswachter geweest die samen met de DEA infiltratietechnieken heeft opgezet. En zover ging dat hij uiteindelijk zelf is beginnen dealen op heel grote schaal. En veroordeeld werd. En gepakt werd. Nee, veroordeeld is nog iets anders. Hij werd gepakt door een andere rijkswachter die dat onderzoek gedaan heeft. Hij komt voor de rechter en hij krijgt 6 maanden voorwaardelijk. Wat voor ons een ongelooflijk was, de grootste dealer van België. Ja. Maar het was omdat het een rijkswachter was. Maar de rijkswachter die hem gepakt heeft, hij wordt het eerste slachtoffer van de bende van Nijvel. En in feite was het een soort vrijgeleide, het proces François noemen wij dat in der tijd, rond die rijkswacht. Het proces François was een soort vrijgeleide voor rijkswachters die zeiden, wij moeten de zaken zelf in handen nemen. Hm. En dat is, ik kan zeggen, dat is een conspiracy theory, maar die wordt wel gestaafd door tal van documenten. Er zijn twee onderzoekscommissies geweest vanuit het parlement die daar heel, heel nauw op hebben toegekeken en ook zich diezelfde vragen hebben gesteld. Het feit dat een staat zich die vragen begint te stellen gaat iets verder dan een conspiracy theory op dat ogenblik. Tegelijkertijd inderdaad, wat je in de serie ook ziet is, er wordt veel gespeculeerd, maar opmerkelijk genoeg, dus de feiten, er zijn ook een hele hoop feiten en dat gaat dan vooral over inderdaad wat er allemaal mis was toen bij de politie of binnen de politiek. Dus het voorbeeld wat jij nu noemt van de politieagent die dan veroordeeld wordt, half jaar en dan weer vrijkomt. Dat is een feit. Ja. Was het voor jou ook belangrijk om met deze serie vooral een beeld te schetsen van hoe fout het allemaal zat in die tijd in België? Wel, ik heb de feiten gebruikt als een soort juridische als een soort geschiedkundige achtergrond die correct is, waar je niet aan kan twijfelen. Dit zijn de feiten. Ja, want je toont zelfs, dat is wel interessant om te melden, aan het eind van de afleveringen zijn er vaak fragmenten, echt uit het nieuws. Ja. Zodat je als kijker weet van, oh, dit was niet verzonnen, dit heeft echt plaatsgevonden. Ja, absoluut. Ja. Want soms is het ongelooflijk, bijvoorbeeld de wapendiefstal van alle wapens binnen onze elite-eenheid, binnen de Rijkswacht. Dat is echt gebeurd. Wie anders dan rijkswachters kan in de rijkswachtkazerne gaan stelen. Dus ik heb die feiten als leidraad genomen voor het vertellen van een verhaal van 3 jonge mensen die een soort coming-of-age verhaal, 2 bij de rijkswacht en 1 rechtenstudenten, die met elkaar verbonden zijn, beste vrienden en broer en zus, en die feiten meemaken. En dus je krijgt zowel de positieve als de negatieve kant en de analytische kant en de over die feiten. Mm-hmm. Via een drama dat ik hoop dat het op zich boeiend genoeg is om naar te kijken. Maar ik hou mij zoveel mogelijk aan feiten. ik gebruik ook zoveel mogelijk echte namen. Daar waar ik juridisch het kon. Soms kan je bepaalde namen niet gebruiken. Maar ik zet ze er wel. En ik laat de personen die zich mogelijk zouden kunnen herstellen herkenbaar in beeld brengen. En niemand heeft mij aangevallen. Niemand heeft ja, in de pers zeggen ze wel dat ik anti-rijkswacht ben, of dat ik een linkse jongen ben, of wat dan ook. Maar niemand heeft gezegd, daar beschuldig je mij van iets wat ik niet gedaan heb, of waar ik niet bij betrokken was. Want hoe is, ik ben inderdaad wel benieuwd, hoe is deze serie, is al in januari uitgezonden in België. Ja. Hoe is er daarop gereageerd? Wel, vermits het zo diep in ons DNA zit, is er massaal gekeken natuurlijk. En ik had veel negatieve reacties verwacht vanuit de mensen die in beeld gebracht worden en die toch niet echt, zou ik zeggen, vrij uitgaan. Maar dat is gebleven bij een beetje gescheld op sociale media. Maar ik zit niet op sociale media, dus ik weet niet welk het gescheld was. Maar verder dan dat is het niet gegaan. Het publiek heeft de reeks wel omarmd. Dat heb ik gevoeld, de warmte. Dus voor de eerste keer word ik als scenarist op straat herkend. Dat was mij nog nooit overkomen. En het over het algemeen, voor 90-95% is de reactie uiterst positief. Dus ze hadden het nodig. Hè? Want er is hier nog nooit iets over gemaakt. Ik weet niet waarom. Dit zit zo diep in ons. Er zijn geen boeken over geschreven, geen romans over geschreven, geen toneelstukken over gemaakt. De films die erover gemaakt zijn, draaien zo'n beetje rond de periferie, maar gaan nooit naar de essentie zelf. En ik denk dat we dat nodig hadden, zoals de Amerikanen die Vietnamfilms nodig hadden, hadden wij ook een verhaal nodig over wat ons overkomen is. Ja, en nu heb je geschetst wat er deels ook van, er was van alles mis binnen de Belgische politiek en politie in die tijd. Ja. Is dat eigenlijk na die tijd verbeterd? Is er geleerd van dit trauma? Niet onmiddellijk, maar Belgen zijn traag. En dus we hebben nog een ander schandaal nodig gehad om definitief afscheid te nemen van de Rijkswacht, dat is de Dutroux. Na Dutroux, dan heeft de geschiedenis de Rijkswacht ingehaald en zijn ze afgeschaft geworden. En is het systeem helemaal veranderd, ook want wat voor slachtoffers. Wat was de kern van het probleem van de Rijkswacht? Kijk, dat was de staat binnen de staat, werden ze genoemd. Dus zij waren nog een leger, nog een politiedienst. Zij waren beide. En zij vielen onder twee ministers, waardoor dat ze geen controle hadden. Als twee ministers je controleerden, dan is er niemand. En zij waren oppermachtig en hadden ook een voor hen een loofbaar doel, in de zin van, wij moeten het communistische gevaar bestrijden en we mogen daar alle middelen voor toepassen. Het meest wat we kregen, of het meest banale, was dat je dagelijks gecontroleerd werd. Dan werd je identiteits op microfiches B gezet en die werden geïnventarieerd. En het waren geen computers, het waren allemaal fiches. En dat was het systeem, maar dat was ook een systeem waar je toch bedreigd voelde als je andere gedachten had. Als student werd ik permanent tegengehouden. Mijn universiteit lag tegenover de Rijkswachtkazerne, dus ik werd permanent geviseerd. En die dreiging. Maar hoe bedoel je dat? Wat werd er dan in hoeverre werd je in de gaten gehouden? Je werd tegengehouden, moest met handen tegen de muur, pas afgeven, werd gefouilleerd. Ik ben beide geweest. Ik heb lang haar gehad omdat mijn ouders progressief waren, maar dan werd ik in 77 punk. Er waren twee slechte imago's, dus ik heb twee keer miserie gehad met die gasten. Maar ik heb dan nog een blanke kleur. Als je iets donkerder werd, dan wordt het nog moeilijker. En ze waren zeer elitair. Heel rare, want ik heb ook er zijn ook positieve punten aan de Rijkswacht. Het was de meest democratische instelling die je kon indenken. De kleinste garnaal kan daar generaal worden als hij het verstand en de kennis heeft. Want het is door kunnen dat je daarin klom. Dus dat vond ik heel, heel goed. Dat vond ik heel interessant dat iemand van ver buiten de stad zonder enige connectie toch generaal kon worden. De man die trouwens het eerste slachtoffer was, was zo'n gast die een gewone boerenzoon was, die op weg was om generaal te worden, maar heeft het nest bevuild. Ze noemen hem nog altijd de nestbevuiler en ze hebben hem afgeknald. Ja, en dat systeem is dus wel veranderd, maar pas eigenlijk na Dutroux. Na Dutroux was het helemaal weg. Toen was het te veel. Want alle fouten die je zou kunnen toeschrijven toen aan het mislukken van het vinden van die meisjes, lag bij de Rijkswacht. Lag bij het interne concurreren met elkaar, de talen die niet begrepen werden, de permanente vijandschappen. De La Guerre des Flics noemden wij dat in België. La Guerre des Flics is toen gestopt. Ja. Ja. Tot slot, ik ben wel benieuwd, wat denk je, zal deze zaak ooit nog opgelost worden? Ik denk, moest ze zijn juridische weg Dus nu zijn ze hardnekkig aan die zaak telkens aan het verlengen door de verjaring op te schuiven. Als jurist vind ik dat een aberratie. Verjaring is verjaring. Ik denk, moesten ze het laten verjaren, dat we misschien nog mensen hebben die in gewetensnood zitten en die misschien, wetend dat ze niet meer gestraft worden, dingen zouden kunnen zeggen die iets of wat van oplossing zouden kunnen bieden. Maar het feit dat ze nu blijven zoeken en niet blijven vinden is pijnlijk voor iedereen. Voor ons als gemeenschap, in de zin onze justitie blijft falen. Dat we gewoon zeggen, kom, we hebben gefaald. We excuseren ons bij de slachtoffers. En moesten er mensen zijn die nog iets te zeggen hebben, we vinden nu een zone om het te zeggen en dan kennen we eindelijk de waarheid. Ja, dus misschien pas na die verjaring dat het boven tafel als het ooit verjaart, ja. Als het ooit verjaart. Hartelijk dank, Willem Wallijn, scenario-schrijver van de serie 1985. En die serie is nu te zien op NPO Plus en vanaf 11 mei wekelijks op tv op NPO 3. Dank u. Het spoor terug. En dan nu de derde aflevering van de vierdelige serie De Jurk en het Scheepswrak. Voorjaar 2016 wordt bekend dat er in de zee bij Texel een 17e eeuw scheepswrak ligt. Met aan boord nog heel bijzondere goederen. Sieraden, zilveren make-up doosjes, leren boekomslagen, fluwelen kaftans en gouden knopen. Maar het spectaculairste is een jurk die boven water komt. Nou, dat was wel een wauw-momentje. Een jurk van rode en gouden zijde, bijna nog helemaal intact. 400 jaar na dato. Nergens ter wereld is zoiets ooit gevonden. Mijn naam is Tjitske Musche. En ik wil weten, van wie was die jurk? He fits the bill in all sorts of tempting ways. Samen met journalist en filmmaker Arnold van Brugge ga ik op onderzoek uit. Eigenlijk is een link met Istanbul of Middellandse Zee helemaal niet raar. Maar wat bepaalt eigenlijk welke geschiedenis we kennen? Buiten de Koran is er nauwelijks een vertelling, een narratief. Dit is De Jurk en het Scheepswrak. Aflevering 3. De vrouw op sterk water. Arnold, een theaterjurk zou dus kunnen. Het zou een theaterjurk kunnen zijn van een toneelgezelschap. Daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. Maar wat nou als je die vondsten even weer van een andere kant bekijkt? Want er zat wel een kaftan in, een Persisch tapijt. Zou het ook gewoon echt uit het Midden-Oosten kunnen komen? Of uit het Middellandse Zeegebied? Ja, zeker. Want er zitten heel veel handelswaar op het schip. En van die mooie objecten komen ook uit het Middellandse Zeegebied inderdaad. Wat verder natuurlijk heel erg opvalt is die gigantische boekencollectie die aan boord was. Een hele rijke collectie aan boeken. Echt bijna niet eerder vertoond dat er zoveel boeken gevonden werden op zo'n plek. En er is een wetenschapper uit Oxford University. En die zegt, die boekcollectie die hoort bij een man die heel lang in Istanbul heeft gewoond. Nou ja, en dat zou het verhaal wel weer rond kunnen maken. Arnold en ik voelen ons inmiddels een soort detectives. Wanhopig op zoek naar degene die de jurk gedragen heeft. Zullen we er ooit achter komen? Wie ons hopelijk verder kan helpen is Janet Dickinson, de wetenschapper die de boekomslagen onderzocht heeft. Good morning. Good morning. I'm Tjitske. Tjitske, nice to meet you. Ik ontmoet haar op een donderdag in maart 2022 op Amsterdam Centraal. Arnold kan er helaas niet bij zijn omdat hij COVID heeft. Because of his COVID. Janet is ergens in de 40 en heeft een vrolijk gezicht. Ze is het type wetenschapper dat eigenlijk altijd aan het werk is en haar vakantie afzegt om met mij naar het archeologisch depot in Castricum te gaan. Daar waren Arnold en ik eerder om de jurk te bewonderen. Maar hier ligt ook de boekencollectie die op het schip gevonden is. Terwijl we wachten op de trein, drinken we koffie in de stationsrestauratie en vertelt ze waarom ze zo gefascineerd is door die boeken. If you think about it, the last time they were touched and seen was when they went into the chest. De laatste keer dat iemand ze aangeraakt heeft, was toen ze 400 jaar geleden het schip ingeladen werden. Die tijd komt nu heel dichtbij, zegt Janet. Slechts een handjevol mensen heeft ze gezien sinds ze opgedoken zijn. En dat voor mij is het meest exciting thing, touching across all those centuries. I love it. Nadat Nadine Akkerman en Helma Helmers, die je in de eerste aflevering hoorde over die spionnenjurk, een beurs hebben gekregen om verder onderzoek te doen naar het schip, werd Janet erbij betrokken. Al gauw bleek het om een heel bijzondere boekencollectie te gaan. Nooit eerder werden er zoveel boeken onder water gevonden. 35. Natuurlijk was het papier allemaal vergaan, maar de leren boekbanden waren in uitzonderlijk goede staat. Die heeft Janet afgelopen jaren onderzocht. Do you feel a bit like a detective? Historians always do a bit. But we don't have to solve the case. We just have to find plausible, possible interpretations. And then we send them out into the world and see what everyone else thinks. Er zijn overeenkomsten tussen historici en detectives, zegt Janet. Maar een historicus hoeft geen zaak op te lossen. Diens taak is enkel om mogelijke theorieën te vinden en die de wereld in te sturen. So we're kind of detectives, but we're detectives who don't need a result at the end of it all. We don't need to convict. Aren't you very curious to find out? I'm incredibly curious. That's why I'm an historian. Maar door de jaren heen heeft ze ook geleerd dat je de geschiedenis nooit helemaal kan kennen. Because there's always something more to find out. There's always another point of view or another discovery, and you say, okay, that's going to change what I think about this. Arnold en ik willen juist niets liever dan duidelijkheid hebben over dit scheepsrak, over deze jurk, over de drager. Maar Janet vindt juist dat niet weten zo spannend. If we knew the result of everything, there'd be nothing more to talk about, and that would be terrible. So I like the mystery. Hoewel Janet dus wel houdt van een mysterie en de verschillende perspectieven die dat oplevert, heeft ze wel een theorie over van wie die boeken geweest zouden kunnen zijn. Die theorie heeft ze gebaseerd op foto's die ze maakte. Want ze heeft de boeken nog maar 2 keer in het echt kunnen zien. Ze is opgetogen. Een beetje zenuwachtig zelfs. So I'm excited to see, you know, what they look like now. They're fully dry and just kind of how they're looking and maybe see some new stuff. You never know. Misschien gaan we dus wel iets nieuws ontdekken vandaag. We naderen station Castricum, pal naast huis van Hilde. Het depot waar de boekomslagen en de jurk liggen. En ook ik word nu een beetje zenuwachtig. So here we are, huis van Hilde. Amazing facility. Goedemorgen. Ik zie je zo. U weet het al. We dalen de trappen af naar de kelder. Dezelfde kelder als waar de jurk bewaard wordt. Ze hebben hier voor ons een stuk of 10 boekomslagen klaargelegd die geconserveerd zijn. Ze zijn allemaal van een bruin leer gemaakt. Er hangt ook een beetje een luchtje, conserveringsluchtje boven. So Janet, what do we see here? Okay, so we are looking at the largest book in the collection. Voor ons ligt een groot boekomslag, A4 formaat. Het is de grootste in de collectie. The point about the size of this one is that it's the most likely book in the rack to have been a Bible. Het omslag van een Bijbel dus. Er zijn allerlei bloempatronen in het leer te zien. Dat zegt iets over de mogelijke eigenaar. The expense that has gone into having them decorated and the quality of what we have. It's not the absolute top quality, but it's something not far below that. Het moet dus een kostbaar boek zijn geweest. Geen absolute topkwaliteit, maar het scheelt niet veel. Maar Janet kan nog veel meer informatie uit de boekomslagen halen. Het soort leer en de stempel van de boekbinder zegt iets over waar het boek gebonden is. Zo blijken sommige in Duitsland gebonden te zijn, andere in Frankrijk en weer andere in Polen. Soms staat er een jaartal op. Maar anders kan het type beschadiging Janet iets vertellen over de leeftijd van het boek. Zo weet ze dat deze Bijbel een van de nieuwste boeken was toen het aan boord van het schip gebracht werd. There's no woodworm damage. Andere boekomslagen hier op tafel dragen sporen van houtworm, wat gebeurd moet zijn voor de boeken het schip ingingen. Maar de Bijbel is niet aangetast. There's no sign of any pests sort of nibbling away at it before it went in. Als we de zaak op een rijtje zetten, weten we dit. Het zijn kostbare boeken geweest. En ze lijken uit heel verschillende hoeken van de wereld te zijn gekomen. Amsterdam was dé boekenstad van Europa in die tijd, waar veel gehandeld werd. Het zou dus heel goed een collectie van een boekhandelaar geweest kunnen zijn. Maar daar denkt Janet anders over. It's personal. It's individual. Volgens Janet was het iemands persoonlijke bibliotheek. De eerste aanwijzing die ze daarvoor heeft is de plek in het schip waar de kisten met boeken gevonden zijn. In the location where elite passengers' luggage would be kept. Die lagen ergens op het bovenste dek of net daaronder, dicht bij de mast. Dat is de plek waar op dit soort schepen de bagage van gefortuneerde passagiers werd bewaard. So if this was cargo, it would have been further down in the hold. We wouldn't be looking at it now. That means that they are someone's private luggage, almost certainly. Maar voor Janet is een nog overtuigender bewijs dat het een persoonlijke collectie is geweest, een ander boek dat op tafel ligt. So, what do we see here? This was a binding that was hard to find anything out about. It's got a beautiful arabesque style centerpiece stamp, gilded, you know, lovely, but pretty generic. Het boek dat voor ons ligt heeft een verguld stempel op de voorkant. Maar dat hebben er wel meer. Wat het zo bijzonder maakt is een klein tekeningetje in de hoek. You got this, I can see it. This beautiful centerpiece stamp and then you just go up to the top of the book and it's a bird. It's a bird. Yeah, exactly. Somebody has doodled, scratched a bird into the binding of this book. Either the person owned it or maybe their child. Amazing, isn't it? And that's your evidence of kind of personal involvement and engagement with these books, is that this isn't a book which sat on a shelf and nobody ever looked at it. It's a book you have on your desk, on your table, and your child comes in and scratches really quite an impressive doodle of a bird, actually. It's very sweet. Dit soort ontdekkingen brengen Janet als historicus dichter bij het leven in de 17e eeuw. Just for me, that story behind that, you know, gives you the life of books and the way that books are part of people's kind of daily routine, their daily life. They're reading them, they're using them, they're leaving them lying around and they're getting, you know, scratched by their children. Een persoonlijke bibliotheek dus, waarvan we mogelijk nog maar een fractie hier voor ons zien. Van wie kan die geweest zijn? Misschien brengt ons dat dichter bij de jurk. Welke mensen reisden in de 17e eeuw met hun persoonlijke bibliotheek door Europa? Een heleboel, vertelt Janet. Leraren bijvoorbeeld, die met hun studenten een reis door Europa maakten. So it could be somebody who values them for their educational content, that they're part of their job, maybe tutoring young gentlemen, that they're guiding around Europe. Toch vindt ze dat niet waarschijnlijk, omdat het zoveel boeken zijn. No academic is going to have enough money to own this number of books at this date. Ze denkt dat we meer in de hoek van een diplomaat of een ambassadeur moeten zoeken. Simply because that's about the right level, I think, of the quality of the covers and the quantity of them and the fact that they're traveling on this ship. Een diplomaat dus. Iemand die op verschillende plekken in de wereld kwam en meerdere talen sprak. Iemand die het geld had om op die plekken kostbare boeken aan te schaffen. Maar welke diplomaat? Daarvoor heeft Janet een aanwijzing. Ze laat me een boekomslag zien met daarop het wapen van de Stuarts, het Koningshuis van Engeland. In aflevering 1 hoorde je al dat dit wapen in deze collectie niet echt is, maar gebruikt werd door een Engelse drukker. Een aantal van de gevonden boeken hebben dat wapen, en dat zou kunnen wijzen in de richting van een Engelse eigenaar. Maar belangrijker zijn de twee letters die naast het wapen in het leer zijn gekerfd. And those are ownership initials because of the location. Dat is de plek waar mensen hun naam plaatsten als ze hun boek kochten. T and G. Dit moeten wel de initialen van de eigenaar zijn, denkt Janet. So this is the owner, TG. TG. TG. Oké, dan heb je dus initialen. En dan? Janet zet een oproepje in een Facebookgroep voor historici. Does anybody know somebody with the initials TG in the first half of the 17th century who might have been traveling between Amsterdam and the Mediterranean, perhaps? And the best option we came up with was a man called Thomas Glover. Thomas Glover. Dat was een Engelse diplomaat die van 1606 tot 1611 ambassadeur was in Constantinopel, wat tegenwoordig Istanbul heet. Now, he fits the bill in all sorts of tempting ways. Als Arnold beter is, ga ik langs om verslag te doen van mijn ontmoeting met Janet. Een diplomaat dus, Arnold. Thomas Glover. Zou dat hem zijn? Ja, spannend. Ja, het brengt wel weer een heel ander deel van de wereld het verhaal in, hè? Ja, heel tof. Want dat is natuurlijk zo'n gave wereld om erbij te krijgen met al die verhalen. Ik denk meteen al die verhalen over piraten daar. Maar het klopt ook heel erg met de inhoud van het schip. Dat palmhout, die kaftans. Er is ook mastiek gevonden, een speciaal soort spul wat gebruikt werd door schilders in Nederland. Uit Griekenland kwam dat, geloof ik. Dus eigenlijk is een link met Istanbul of Middellandse Zee helemaal niet raar. Hoe zag het er daar in Istanbul uit in die tijd? Wat deed een Engelse ambassadeur daar? Daarvoor bezoeken Arnold en ik Mehmet Tutchunko. Dag, Tjitske, hallo. Ja, daar ben ik. Oh, pas op. Hij is niet berekend op Hollandse hoogte. voor jou wel. Ik pas er onderdoor. Ja. Mehmet Tutjunko is een historicus van Turkse afkomst die al decennia in Nederland woont. Zo, jullie hebben koekjes meegenomen? Ja. We hebben koekjes meegenomen. Ja, zal ik koffie schenken? Of wil ik lekker. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de betrekkingen tussen het Ottomaanse Rijk, wat de Levant genoemd werd in de 17e eeuw, en West-Europa. Uit een van de vele boekenkasten in zijn woonkamer haalt hij een boek met een grote wereldkaart uit de 17e eeuw. Je ziet, het Turkse Rijk is heel groot. Het is eigenlijk de grootste staat van Europa. Dat reikt van de Marokkaanse grens, hele Noord-Afrika, hele Midden-Oosten, de huidige Israël, Palestina, Jordanië, Syrië en dan Anatolië, de huidige Turkije. En de Balkanlanden, dat is Griekenland, Bulgarije, Roemenië en nu ook stukjes van zelfs Oekraïne. Die hoorden bij het Turkse Rijk. Dat was natuurlijk een hele aangename handelspartners. Het Turkse Rijk had ook goede verbindingen met India en China. Via havensteden aan de Middellandse Zee kwamen de goederen dan uiteindelijk in het westen van Europa terecht. Fruit, noten, wol en keramiek. De Delftse blauw en zo. Dus later... En dat komt eigenlijk daarvan aan? Ja, komt daarvan aan. Want het was heel beroemd, die Turkse blauw, zeg maar, die turquoise kleur. Die werd daar dan geïmporteerd. En nou ja, de Nederlanders zijn natuurlijk wel slim om daar hier eigen productie van te maken en dan weer terug te exporteren. Dat ging ook met tulpen bijvoorbeeld. Hè? Dat is een hele beroemde importproduct van Nederland die uit Turkije komt. Tussen het Westen en Constantinopel reisden dagelijks talloze schepen heen en weer. En met die handelsroute kwamen ook de ambassadeurs naar Constantinopel. Dat was een gigantische havenstad. Een knooppunt waar de hele wereld bij elkaar kwam. Het was, denk ik, heel druk. Aankomende schepen, handelsschepen, maar oorlogsschepen. Er kwamen handelaren aan vanuit Azië. Het moet, denk ik, een hele ruisvolle stad geweest zijn. Van veel mensen, veel geluiden, moskeeën. Maar het was ook een stad van de geneugten. Waar mensen bij elkaar kwamen om gewoon van het leven te genieten. Het moet echt een soort cosmopolitische Amsterdam zijn geweest in die periode, denk ik. Maar hoe keken ze in Constantinopel aan tegen die westerlingen die op hun schepen handel kwamen voeren in hun medina's? In die kuststeden waren de westerlingen welkom. Ze gingen niet naar de binnenlanden. Dus je had eigenlijk twee soorten Turkije. Ene aan de kust die met de westen sterke verbindingen had. En één binnenlanden waar bijna niemand kwam. Waren de buitenlanders niet echt gewild. Hoe zou een ambassadeur in die tijd hebben geleefd in Constantinopel? Wat voor spullen had hij? Wat droeg hij? Van de Engelse ambassadeur Thomas Glover, van wie de boekencollectie aan boord misschien geweest is, hebben we geen afbeelding kunnen vinden. Maar Mehmet laat ons wel een schilderij zien van een Nederlandse ambassadeur in Constantinopel in dezelfde periode. Wat hij hier aan heeft is echt Oosterse broek. En die tapijt die hier zit en ook deze spiegel. Je zegt hij draagt ook een heel Turkse broek. Was het ook zo dat die diplomaten, zoals onze Engelse diplomaat Thomas Glover, of die Nederlanders, of die handelaren die daar gingen vestigen, dat die ook zich een beetje gingen mengen in het straatbeeld en zich gingen aanpassen? Nee, die Nederlanders die kwamen, die bleven in hun eigen wijkje. Ze kochten spullen en dan gingen ze terug. Dus er is niet een gemengde huwelijk ontstaan of zo met de Turkse bevolking. Dus dat was toch een soort ghetto, naast elkaar leven. Er is iets vreemds aan deze geschiedenis met Turkije. Want alles wat we erover weten hebben we uit brieven en dagboeken van westerlingen die daarover geschreven hebben. We hebben niet echt ooggetuigen verslagen vanuit Turken, zeg maar. Dus de geschiedenis wordt vanuit Nederlandse ogen geschreven. En wat wij vanuit Turkije hebben, zijn eigenlijk officiële stukken. En dat zijn dus officiële documenten die weinig over de sociale bevolking, sociale omstandigheden laten zien. Een of andere brief van de sultan aan prins van Oranje van... groeten, uw cadeaus zijn aangekomen en wij sturen met de volgende schip volgende cadeautjes aan u. Of wilt u met ons meewerken om tegen Spanje oorlog te beginnen? Zo'n brief bestaat ook bijvoorbeeld. Maar weinig documenten over Nederlanders, westerlingen die vanuit Turken zijn geschreven. Maar wat zijn de gevolgen van dat ontbreken van persoonlijke levens? Wat zijn de gevolgen daarvan voor die geschiedschrijving? Ja, dat we dus voor de Turken, Turkije, weinig documentatie hebben die over Nederland gaat. Dus de geschiedschrijving is dan eenzijdig. Behalve het ontbreken van persoonlijke getuigenissen in de Turkse geschiedschrijving, is er nog een groot verschil tussen de Nederlandse en Turkse geschiedenisboeken. In de Nederlandse wordt Amsterdam beschreven als centrum van de wereldhandel in de 17e eeuw, als grootmacht. Maar in de Turkse geschiedenisboeken komt het woord Amsterdam nauwelijks voor. Engelsen zijn belangrijk, de Venetianen zijn belangrijk en de Spanjaarden zijn belangrijk. En Nederlanders, ja, Turkse geschiedenisboeken worden ook geschreven vanuit een soort militaire geschiedenis. Dus militaire successen. Turkije heeft 2 keer Wenen bezet, de Middellandse Zee, een aantal veldslagen gevoerd. Dus dat zijn belangrijke dingen. En handel en economische relaties zijn nauwelijks interessant. Ja, die optiek is Amsterdam, ja. Stelt niks voor. Nee, Amsterdam komt er niet eens in voor. Alleen de tulp komt wel voor. We hebben de tulp aan de Nederlanders cadeau gegeven. En die hebben het wereldmerk van gemaakt. Behalve dat militaire successen het belangrijkst werden gevonden in de Turkse geschiedschrijving, zijn er volgens Mehmet nog 2 oorzaken voor het ontbreken van een bredere Turkse geschiedschrijving. Ten eerste de orale cultuur, waardoor verhalen niet vastgelegd zijn. En ten tweede het gebrek aan registers. Tot 1820 bestond er geen burgerlijke stand bijvoorbeeld. Daardoor weten mensen weinig over hun voorvaderen. Het is frustrerend ook. Dat zie je ook in Turkije. De mensen zijn echt gefrustreerd van, nou, waar komen we vandaan? Wie is onze voorvader? Terwijl je hier in Nederland heel makkelijk via genealogische lijnen kan je tot 16e, 15e eeuw terug. En misschien eerder met de kerkelijke registers en zo. En dat heb je dus in Turkije niet. Registers, ooggetuigenverslagen, verhalen. In het Westen bepalen ze mede onze identiteit, wie we zijn. Maar hoe gebeurt dat in een land waar die documenten er niet zijn? Nou, voornamelijk religie. Buiten de Koran is er nauwelijks een vertelling, een narratief. En dan wordt de Koran dus heel belangrijk. Dan wordt elke zin, elke komma in de Koran wordt herinterpreteerd van, heeft Mohammed nou wel of geen dit gezegd of dat gezegd? Sinds het einde van het Ottomaanse Rijk begin 20e eeuw is Turkije bezig met een inhaalslag op het gebied van geschiedschrijving. Een waar Mehmet zijn steentje aan bijdraagt door die handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije voor het voetlicht te brengen. Hij schreef er een hoop boeken over. Het is zijn levenswerk geworden. Ik ben 50 jaar in Nederland, dus ik ben hier gegroeid, hier mijn opleiding gehad. En ik wil ook iets terug doen aan die Nederlandse historie en die Nederlandse betrekkingen met Turkije. Want ik ben in Turkije geboren, in mijn 10e naar Nederland gekomen. En nu wil ik ook iets terug doen vanuit mijn achtergrond. Ik ken Turkije goed, ik ken Turks, ik ken oud-Osmaans lezen, ik kan in de Nederlandse archieven werken, om die banden weer aan te halen. Na afloop in de auto blijkt dat vooral het gebrek aan een menselijke geschiedschrijving bij Arnold en mij is blijven hangen. Wel gek, hè, Arnold, dat het dus zo weinig bekend is over dat perspectief vanuit het Midden-Oosten, vanuit het Middellandse Zeegebied, wat de mensen daar, hoe zij keken naar de mensen die uit het Westen kwamen. Ja, en dat je dus in je geschiedschrijving afhankelijk bent van buitenlandse bronnen eigenlijk, hè, om je eigen geschiedenis te schrijven. Dat ze voor hun eigen geschiedenis alleen maar de politiek-militaire hoogtepunten kunnen benoemen, maar verder in het duister tasten over hoe het sociaal zat, hoe het economisch in elkaar zat. Dat je daar echt die blik vanuit Nederland of Engeland nodig hebt om dat over jezelf te kunnen zeggen. Op dit moment is er in Nederland, behalve Mehmet Tutjunku, maar een handjevol historici dat zich bezighoudt met de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk en met de relatie tussen dat Rijk en het Westen. Maar daar komt nu wel verandering in. In Turkije, maar ook in Nederland. Geert Jansen, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Toevallig hebben we hier aan de UvA een jaar geleden iemand aangesteld specifiek voor een specialist op het gebied van Ottomaanse geschiedenis. Dus ook op universiteiten zie je dat de expertise zich verbreedt, zou je kunnen zeggen. En het heeft ook wel te maken, denk ik, met de veranderende studentenpopulatie hier in Nederland, in Amsterdam. Hè. Inmiddels heeft ongeveer een kwart van de universiteitsstudenten in Amsterdam en Rotterdam een niet-westerse migratieachtergrond. En dat betekent ook dat de manier waarop wij de geschiedenissen die wij hier doseren en vertellen, dat je daar natuurlijk ook wil aansluiten bij de verschillende achtergronden van je studenten. Dus dat heeft ook gevolg voor onze syllabus, zal ik maar zeggen, voor de vakken die we doseren, omdat onze studenten zelf ook veranderen. Terug naar de jurk. Naar Janet Dickinson, de wetenschapper van Oxford University. Kunnen de boekomslagen van Thomas Glover zijn geweest? een ambassadeur in het levendige Constantinopel in de 17e eeuw. Welke bewijzen hebben we? So his father was involved in trade in Germany. So that might explain some of the German books if Thomas Glover could read or speak German. Zijn Duitse achtergrond zou dus kunnen verklaren waarom er ook Duitse boekbanden gevonden zijn. En dat er ook Poolse boeken gevonden zijn, kan komen omdat hij met een Poolse vrouw trouwde. Maar er zijn meer aanwijzingen. En daarvoor moeten we iets meer vertellen over de persoon Thomas Glover. Dat was namelijk een nogal opvallend figuur. He's the kind of guy who attracts publicity. He's sort of notorious. So people notice him. He's always doing things that catch the eye. Glover was dus een bekend figuur, waarover regelmatig in brieven werd geschreven. Een soort roddelpers van de 17e eeuw, zeg maar. Zo weten we ook dat kort nadat Glover en zijn vrouw Anne in 1606 in Constantinopel zijn gaan wonen, en sterft. En dan gebeuren er vreemde dingen. Omdat de rouwende Glover maar niet kon beslissen waar hij zijn vrouw zou begraven en of hij haar zou begraven, gebruikte hij een speciale conserveringstechniek om haar te bewaren. Een soort op sterk water zetten. In de kelder van hun appartement in Constantinopel. She remained there for 3.5 years before Thomas Glover was finally persuaded to organize her burial. So 3.5 years. 3.5 years, yeah. Dat zijn vrouw in die kelder ligt, is in die tijd algemeen bekend. This is quite a notorious thing to have been doing, is having your wife preserved downstairs for 3.5 years. So people were kind of quite concerned, writing letters and sort of reporting in, you know, essentially what was happening here. So poor Thomas Glover. Thomas Glover begraaft zijn vrouw uiteindelijk in Engeland en keert terug naar Constantinopel voor zijn werk. Maar daar gaat het bergafwaarts. Uiteindelijk verlaat hij het Ottomaanse Rijk definitief in 1611. Over zijn terugreis naar Engeland zijn opnieuw een paar beschrijvingen uit brieven van anderen bekend. He went through Venice. He's described as having kind of worn this red silk robe coat when he was there. Glover zou dus in Venetië gezien zijn in een rode mantel. En later nou aan boord van het schip, naast de kaftan, ook nog een rode mantel zijn gevonden. Zou dit dan onze man zijn? De man achter de boekencollectie. You've got Germany, you've got Poland, Lithuania, you've got London, you've got the Stuart Arms binding, you've got the initials, you've got the connection to the Levant, it's perfect. Maar net als met de jurk, die rond 1620 gemaakt moet zijn, zijn ook deze boeken allemaal van ongeveer 1620, 1630. Terwijl het schip rond 1650 gezonken is. So we still have a mysterious kind of 20 to 30 year gap here. And, you know, what do we do with that? Van Glover weten we dat hij in 1611 in Engeland is aangekomen. Maar het schip is waarschijnlijk gezonken tussen 1640 en 1660. Hoe kan dat verklaard worden? Wat we weten is dat Thomas Glover bankroet was na zijn ambassadeurschap. Maybe that's why everything got left in the Mediterranean and Constantinople. Could it be that his possessions were left behind in Constantinople and the family decided to ship them home? But then, who did that? They had a son, but I couldn't find out very much about him. Zou de inboedel van het echtpaar Glover jaren na de dood van Thomas door hun zoon naar Europa verscheept zijn? Zou dat het gat in de tijd verklaren? En zou de jurk dan van Anne Glover geweest zijn, zijn overleden vrouw? That's the mystery of this collection. It's a good story. It is. Arnold, het is toch wel vreemd, vind ik, dat een aantal van die theorieën die blijven haken op de datering van het schip. Het schip zou dus gezonken zijn ergens tussen 1640 en 1660. Die jurk is te oud eigenlijk ten opzichte van het zinken van het schip. Dan zijn er een aantal van die boeken die veel ouder zijn. Klopt de datering wel van dat schip? Iemand die daar echt alles van weet is Arend Vos. Die is maritiem archeoloog en die kan ons wel vertellen hoe dat zit. Ja, hallo, met Arend. Hoi Arend, je spreekt met Arnold. En met Jitske. Hallo. Hallo. Hey Arend, we zijn bezig met de podcast met alle theorieën over van wie de jurk zou kunnen zijn. Maar we lopen steeds wel tegen één ding aan. En dat is dat die jurken en die boeken, die zijn toch wel echt heel erg oud voor dat scheepswrak. Hoe zou dat kunnen komen? Wat denk jij daarvan? Ik denk dat die jurken en die boeken lading zijn. Eigendom van een familie. Bijvoorbeeld een hoge koopman of een belangrijke diplomaat. Die al enige generaties spullen verzamelt. zoals boeken, zoals tafelzilver en ook kleding. En dat dat als lading in het schip terecht is gekomen. Maar het schip is aantoonbaar jonger. En de uitrusting van de spullen zijn aantoonbaar jonger. En hoe is dat aangetoond? Nou, we hebben eerst gekeken naar de datum wanneer ongeveer het schip gebouwd zal zijn. Dat is gedaan met dendrochronologie. En daarvan hebben we... Dat je het hout onderzoekt, toch? Op dus jaarringen. Dat is een jaarringonderzoek. Door jaarringen te tellen in het hout kun je dateren. Van daaruit kun je een bouwdatum inschatten. En dan komen we op een bouwdatum van rond 1645. Nou, dan gingen schepen in die tijd 15 tot hooguit 25 jaar mee. Dus dan kom je al aan 1660, 1670 als uiterste datum van ondergang. Maar dan heb je een periode waarbinnen dit schip operationeel moet zijn geweest. We hebben een navigatie-instrument waar een jaartal op staat, 1639. We kunnen het aardewerkcomplex vrij goed dateren, zo rond het midden van de 17e eeuw tot 1660 zo'n beetje. En ook het geschut is te dateren binnen een periode van 1630 tot uiterlijk 1685. En als we al die dingetjes bij elkaar optellen, komen we op een ondergangsdatum uit van zo, zeg, rond 1660. Tjitske, wat denk jij eigenlijk van het Thomas Glover verhaal? Ja, zou kunnen. Ik vind het wel aantrekkelijk dat het een, of overtuigend dat het een persoonlijke vondst is. Daar ga ik wel in mee, in wat Janet zegt en wat andere vondsten eigenlijk in de richting waarvan ze wijzen. Maar ik vraag me wel af, ja, waarom dan per se deze persoon? Misschien was er ook wel een andere ambassadeur of een koopman die initialen had. Ja, en wat mij ook weer opvalt is, het is natuurlijk een soort buitenissige geschiedenis met die vrouw 3,5 jaar op sterk water. Zijn het ook niet dit soort buitenissigheden die de geschiedenis overleven? Dat je daarom daar bronnen van vindt, terwijl je misschien van allemaal andere figuren, misschien ook allemaal TG-figuren, de geschiedenis niet kan vinden. Dus wat vertelt dit over de geschiedenis, weet je wel? Overleven dit soort merkwaardige figuren en dan de grote namen daarnaast? En is de rest steeds moeilijker op te duikelen of is de rest anoniem? En komen we er ook helemaal niet achter. Dus eigenlijk alle geschiedenis draait altijd om die grote figuren, de rijke figuren, de invloedrijke figuren en de rariteiten. Ja, precies, want daarover schrijf je, daarover bericht je. En dat vinden mensen ook leuk om weer door te vertellen. Van, weet je dat verhaal nog van die ambassadeur die zijn vrouw bewaarde in zijn kelder? Dat wil je natuurlijk wel nog later nog een keer vertellen. Dat is eigenlijk wat Nadine Akkerman in aflevering 1 ook zei. We willen natuurlijk goede verhalen, dus we hopen eigenlijk dat het waar is. Ja, we hopen dat het waar is en de bronnen die beperken ons misschien ook een beetje tot die meest bekende en meest rare verhalen. Maar ja, het zou ook goed zijn, misschien is het echt het lot uit de loterij. En is het echt de inboedel van Thomas Glover, wie weet. De Jurk en het Scheepswrak is een podcast van NPO 2, NTR en Prospector. Gemaakt met steun van het NPO-fonds en de samenwerkende maritieme fondsen. Regie, interview en montage, Tjitske Musche en Arnold van Brugge. Eindredactie Eefje Blankenvoort en Marion Oskamp. Muziek Roald van Oosten. Mixage en sounddesign Wederik de Bakker. En productie Sanne Wiltink en Laura Verduin. Wil je meer weten over de jurk? Kijk dan ook naar de driedelige tv-documentaire De Jurk en het Scheepswrak. Of ervaar zelf een duik naar het wrak op dejurkenhetscheepswrak.nl. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max met springruiter Jeroen Dubbeldam als sportgast. Hij was Olympisch kampioen in het jaar 2000 met zijn paard De Chim. En als mediagast Pernille Lalau, de presentatrice van Koffietijd. Het legendarische RTL-programma dat al sinds 1994 loopt, maar dat eind deze maand stopt. Dat straks in de perstribune. Tot volgende week. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.